داو زګورا درس کوم دې درس کې الحمدلله شپته کال تیر شو 60 ادا ټول رز پکې لګي بیا د کال درسونه هغه کې هم ټول رز لګي د دنیا څخه کار نه کوم از په دې خوشاله ما ډیر خوشاله ما دا د الله طرفه برکت ته قران حدیث تعلیم ورکا سونه خلق چې د دینه فائدہ واخلي دا ټول اجر به تاسو ملويږي اے زما نبی کله چې ته قران لولې نو پناو غوړ په الله د شیطان رجیم نه نو فقها زموږ لیکي محدثین مفسرین چې کله قران شروع کای نو تو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دې به شروع کای او بل سکار کای شروع کای نو بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله دا طریقه شو او د سمات تزی لټرین تا دنه کیږي دنه شوه نه اویا زفنا غواړم په الله باندې من الخبس والخبائث حدیث کی رازی پناو غواړم په الله د شیطان رجیم نه نن که مسلمان اسلام زده کی د دومره بد نه دی داوان دومره بد نه دی او چونکی صرف علما لګیا دي نور نه دی لګیا نه د دوی په ذهن کې خوبی د دې نه ده ناشته د دې وجه نه د دې اجرا هم خوښه نه ده د چا تعلیم وکې نو بیا به هغه پسې ځې پناو غواړه په الله د شیطان رجیم نشته د لپاره سلطان زور په هغه چا باندې چې ایمان راوړ دی په رب باندې توکل کوي نو شیطان چار کوي خود د تسلط په هر چا نه دی ها د ملګرتیا چې چا اختیار کړی دا نو په هغه تسلط ته اغل سوان کوي انما سلطانه بشکا زور د دی شیطان الذین يتولونه باغ چا دے جد سر دوستی کئی بنی اسرائیل 65 کی بدا دیا راشی تبے او گوری يتولونه دوستی و سر کئی نن سالم دنیا کفر والا خو پخپل زی پریدا او د اسلام خواندان چی دی او دنیای تعلیمو کو دینی پری خودو با قاعده د شیطان په تسلط ته داسي تسلط ته چې دې رقم نشي کوله ماشاءالله ماشاءالله انما سلطانه زور د شیطان باغ چا دے یا تولونه چې د سره دوستی کوي لکه کم تعلیم چې قران او سنت والا ده چې هغه د جنت لار ده نو اغبانی تسلط نه چلیږي نیک بنده بانی نور دے چار کئی تو گوری نا تابیو دسا کئی والمانا سبب سده من اجلی ہی دتی وجه نا چی دے مل گرے دے واللزین دد تسلط پاغا چا دے چی رب لشریک گرزائی رب لشریک گرزائی دا شیطان تسلط پیراغے کم سړی چې دین حاصلې په دبانی بیا د شیطان تسلط ناراضي ځکه هغه تلاري معلومی دي کم سړی جاهل دی مزغې غیر کې واغست مکی مشرکانو به وی دا صورت مکی دی چې وګوره یو ورځ دې خبره وکي بل ورځ بیا غو بدلوي دا منسوخ شوې دې ځان نه لګیا دی بابا ځان نه دی لګیا دا احکامات چی رازی دا مریض دا شان موافق رازی اسپتالو ندی جدا وادو ندی نو جدا تسی ضرورت یو قسم دوائی تولو لوار که کنا نه نه عقل نمانی پچا کم تکلیف تی آغا موافق دوائی باور کئی پیغمبران دا غل دی کم اومد تا نو آغا بیمارو تا کم دوائی مناسب وا نو آغا انبیاء ور کرده نو پا ڈاکٹر تا اعتراض نکای چاگه دوائی بدل کرا ڈاکٹر چه دوائی ورکای نو ویناو که گوران دا دوائی با استعمال که دری رازی دری رزونه بعد به بیا مریض ما ته راولای نو هغه بیا اندازه و کی چې ده سونه اندازه کی ده نو بیا ده وی بدل کی نو هغه گناهګار نه ده او نبی ته ده گناه نسبت کوي دا ولی نسبت کوي دا بی تعلیمی گوره دنیایی تعلیم ته خود تعلیم وای خدا خوستا په نزدې کنه نو صحابه او دا نو ایزده کرده دا خوستا په نزدې یا بزما په نزبانی ته دین حاصل که انشاءالله ته ولی کامل جوړ شوی انما یخشى الله من عباد العلماء الله نه چې یریږي دغه بندگان علما یریږي نو علم دا د نبوت جانشانی دا او دارنګي داغي خلیفہ جوړ شو چا غسی کوي داغي وارثو ګرځید کلا جمنګ بدل کو یو آیات لمصلحت العباد مفسرین وای پزید بلبانی دادا سیده لکه مریض لته دوای بدل کړي مخکې دوایوم بد نه و اوسم دوای بد نه ده الله پویږي باغې چرالیږي نو دوی وای ته مفتری مفترین یعنی ته د ځان نه وای مفترین یعنی تقول د ځان نه کوي بل اکثرهم لا یعلمون الله پویږي بنی آدم نه پویږي دا جمله معترضه شوه لپاره د مصلحت دی بعد او لکه ډاکټر دوایی بدلی بل اکثرهم لا یعلمون الله چې امر پسې شي کوي کنه نو په دې باندې الله پویږي بل څوک نه پویږي زمانه بی وایا الله نازل کړ دې دا نازل کړ دې دا قران روح القدس د جانب در افستانه روح القدس فرشتہ جبرئیل بالحق په حق سره یعنی اغه منسوخ حق او دام حق ته دې ته مصلحت العباد وای لکه ډاکټر چې دوايي بدلی لپاره د دې چې ثابت شي هغه خلک چې ایمان راوړ دي هدایت شي بشرا شي زیره په جنت سره لپاره د مسلمانانو بشرا بل جنت د منا ابن عباس سیب کړی دا لکه مخکی هم حق او دام حق ته دا مصلحت د عبادت دی په دې باندې الله پويږي ولقد نعلم لك تعن کوي منګ پويګو چې دوایي د ته تعلیم ور کوي بني ادم یو لوهارو نصراني مسلمان شوو مدینه منوره کې مکه کې ندی به دیوته خي قریش وبوی قریش د نبی اسلام نه منله د قزړی به کولی کنزل به کول بدر دی به ویلی ناس به مزاق به کولی منګا پوی ګو چې دوای د تعلیم ورکه بنی ادم جواب دتان جب اداغه چا چې دو ملان کوي اغه تا چې دیوته تعلیم ورکه اغه جبا اجمیدا اغل عربی نرازی و هذا دا قرآن لسان عربی مبین دا لسان عربی مبین ده زو فصحاتن زو بلاغتن اغدر سر اغل تکه نرازی اسی سا پوری را پوری وی لکه زمان دا پختانه چې پوری ملک تلال شی بی عربی که نو سلی لخنده رایشی سرایشی خنده رایشی دا خو فصیح کلام ده دا کافر و بوی یو بلتا وی دلتا اغا پلانکه رازی اغا کینی و سر دیوم اغا سر کینی لکه یو بهترین عالمین سوک رازی اغا سر کینی اغا تا کلا او بلی زما زیت راشا دینا او دا جوڑا کرلا هاگ کسان چی مانی نیشتی پایتونو دا اللہ اللہ و تا هدایت نور که دول پر عذاب علیم ده بشکان دروغ وی پا اللہ بانی حاغ کسان چی مانی نشتے پایتونو دا اللہ او دغ خلق هم الكاذبون دا دروغ جندی پا نبی علیہ السلام بے تحمت لگو دا چل دے دا چل دے اولائی کا هم الكاذبون زمیر دا حسر راغے یعنی دروغی پاؤں کی بند کرو من کفر باللہی دا متعلق تے آغایات پوری چی اوفو بی عہد اللہ جواہر کی ہوئی مخی تیر شو ایفاو کئی پا لوز دا اللہ نن مسلمان دا اللہ دا لوز ایفاو نکڑا نن مسلمان دا اللہ دا لوز ایفاو نکڑا مسلمان دے مسلمان دے دا متعلق شو بی اوفو بی عہد اللہ سرہ یعنی مطلب دا دے چه تاسو کم لوز دا اللہ سره کریو اغا پورا کئی ستادی ملکیوم ابتدا کی دا غلوز شویو چه منگ لجدا یو ٹکڑا پا کار دا اغا ٹکڑا پا اللہ سر آغلا اغا ٹکڑی نا دا اللہ دا لوز یو خبر چاوا نگستا خواقای ندا چا جو کفرو کو پا اللہ بانی یعنی عهد مات کده اسلام پس ده قسمونو نا ده 74 سال مخ که ده قسوا سن 47 که چه زمانگ قانون با احکامات با ده قرآن و ده سنتی ده با قیده شوی و زاغه وقت که کم از کم ده لسو کالو با الله اکبر الله اکبر تنن یو خبر چاو نمان اللہ دا چا سره ملګرتیا کوي بس دا هغه ملګرتیا کې او بیا زی ته کوم سیل سره رواني سیل سره روان دي چا چې کفر وکړ په الله پس د قسمونو نه نو په دې باندې غضب د الله دی فالهم غضبون دا د من لپاره جواب دی فالهم غضبو من الله ها درمیان کې استثناء راغلا مگر آغا سڑے اکرے ہاں چپا آغا جبرو شو حال دا دے ازر دا آغا مطمئنو پی ایمان بانی نو دے مستثنا شو لیکن آغا سوک چی شرح صدر اکڑا پا کفر بانی فدو بانی غضب دا اللہ دے ولہم عذاب و نازیم دل پر عذاب لوئی دے دا صورت مکی دے یوزل عمار ابن عصر پا جڑا جڑا را غید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ولو خی پاکی کری دبا کافر و حملہ کولا دا نبی علیہ السلام ملگرو بانی با کافر و حملہ کول باقی دا وجہ بھائی وی سوشو وی رسول اللہ صلی اللہ زما پلار یاسر او زما والدہ سمیہ اگا کافر و تاوی کلمہ دا کفر و یا کنی منگا وجنو نو اغو کلمه دو کفر نویلا نو پلار مور زما دوارا کافرو او اجلل اپا جڑا را گئے بابا دا گران کار دے دا اللہ اومن گل بشی گل بشی گل بشی خوشبودار گل بشی دا اللہ نمانی نو گل بشی استامر دی دا سیزی که دا سیزی نو صحاباو من لیوا نروست خلقهم منلی و نند نم مسلمان ند منلی نو سمیهی سنگ قتل کرا داغی یواخ پچی دی یو اوخ سر او ترلا دلکای سر اوخ پالوان دی او بلا چی دی نو اخپای دی بل اوخ سر او ترلا دای پا دیگار پا مندک آغا اوخی پا آغار پا مندک داغی بدن دو ٹکڑی شو کافر دا کار کئی تو کافر ولی خواخائی تو کافر ولی خواخائی کافر دا کار کئی نو اغو کلمہ انوی لد کفر اغو سر دا کارو که نو رسول اللہ سلام یا غول دی دا شہادت مبارک شی دا پا اسلام کی پا مکہ کی اول شہادت دو تا مناب شوی دی دا پا کمزے کی شیدان شوی دی زا غزیت تلے ملتا ناستی من اغیت جرول وای زمارور مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن با قیدال تپاتی که ده جرول اس پاقی بانی اده ده ده بسونو پا دقا جرول که یعنی دقا دریگوٹی زیده و دیکی ده واقع شویده داغین یو سرک جدی تزی یو سرک چی ده مدینه منوری تزی چلانی تبا دیر خوشحاله شی اغزی چوینی خوشحاله بشی اب اتستاد سے اوشو وی ما کلمه دو کفر ویلا خوز ما زر مطمئنو حضرت و تاو استاد زر سنگو وی زما زړه مطمئن او په ایمان باندې وستا ایمان کې فرق نه راځي. ایمان کې فرق دا د دې آیات خبره شو دا په صحابه او شوی دا نو که صحابه او دغه د کفار او خبره منلې وې دا او قواعد منلې وې چا وته سنوي نن دا قران او حديث نبويه دا د مسلمان په نظر کې سپک کار شو کافر پرې دا د مسلمان په نظر کې تقریبا سپک کار شو لکه د دې سو وقت ویلو نشته دی نو زکا سپک شو ذالکا دا په دې باندې چې دو غرک ژوند دنیا په آخرت باندې الله هدایت نه کوي قوم کافر وتا دغه کسان دو باندې الله ټاپل ګول دا دو پسړونو دو په غوګونو دو پسترګو ادغه کسان هم الغافلون مبتدا خبر معرفتی په درمیان کې زمير د حسر راوړو غفلت بدو کې بند دي زکه خرابې ژوند دي الغافلون عن التوحید دا مانا ابن عباس سے کئی لاجرم خامخا دو پا آخرت کی دا خسارے والا ہوں نبی دنیا خوب تی رشی خدا رز ببیا ہی رشی دا سی عذابونو کی بمبتلش دا قرآن دا حدیث فائدہ خوبی دس دکا دا با الاس دکی گی چه علماء سره کینی جو حال سره نه سم این ربکا دا سم لپاره د تعقیب ذکری دی یعنی پا ذکر کی دا لفظ رسته دی دا امواو را چستا رب لپاره دا غچا چه حجرتیو کو پس دا غنا چه پا فتنو کې مبتلا شو فتنو مانا جلالین پا عزبو سره کرده د فتنو معنا ابن عباس کردا هم اهل مکه اهل مکه ظلم پکړیو فصحابه ظلم شوه دي اغلان الجنت تا مرگ نه بعد دا غوزه جنت ته بیا وې دې مماتی دې زویم دا غوزه جنت ته دې بیا وې مماتی دې خدای دې استغفر ماته کی تا خو نوي تا خلق خامخا بزنک تا خلق تکلیف کی واچو بابا غو جنت کی دی دلته خود سیمټو ډوډای ده شملو ساګ دی اتوري برګی دی ا شملی دی غی کیو منو با چولی کنا سره چای ده صدا سره چای ده سره چای ده زه مغول د جنت جون دی بیا ته وای ماما چی دی ضرورو خلق بیا پوشی غا زین کی کینی دا صحیح خبر نده یو سره کار کئی ده زمانونا او زر سره کئی چانه سنگواری خدا مخلص ده کنه چانه سنگواری چانه تم نکئی پا اخلاص سره لگیای توحید سنت بیانهی ده شرک بدت رد کئی نو دا شرک بدت رد کول توحید سنت اثبات کول دا ټولی خبری 100% صحیح دی دا 100% صحیح دی تا پراپرګند او کا خلق زړه کې دی خیره واچو نو دا به پوشی چې پوشین بیا به تاسو سره خیره پیدا شي دا خبره خو نکړه ای زما نبی دا واوره ستار بل پر دغه چا چې هجرت وکو مکینا یا بل زینا پس دا غنا فتنو عزبو ډېر تکلیفونو کې مبتلا وخا بیا یې جهاد وکو د کافرو سره داسې نه چې اوس یې ملګرتیا وکړه جهاد به کوي کافر سره دا کافر دا فاضل ټوټه ده د جسم چې ستا په خپه باندې مرض لگی دا غطور شوا اس بدا کٹکائی کنه کٹکائی نور جسم دی خرابی گی دی دو دق شانت لی حساب دی جہادیوں کو صبریوں کو ستار اب پست دینا غفور رحیم دی بادہا کے ضمیر حجرت تراجی دی چپا حاجرو کی موجود دی زکا پا فیل کے مصدر وی ابن عباس وی ہا حجرت تراجی دی یا دا ہاں ضمیر توبی تراجی دے ستارب غفور رحیم دے ما کان منهم من التکلم بکلمۃ الکفر مدارک وی کد د دخلینا کلمۃ کفر او خطلا پزره کې نو اداسی لک سره گی عمار سره او شوا صہیب رومی سره او شوا خباب سره او شوا زبتا تا سسو امام یوم پاغرز بانی چرا بشی هر نفس جنگ بکی دخپل ده طرف نا تاتی کل نفس تجادلو عن نفسها ما شاء الله سوک خبری نشی کولی ده چان خبر بند چلی گی ور بکڑی شی هر نفس تا سی جامل کرده پدوب ظلمو ننشی دلان دلبار که ظلم نشده لیکن بنی آدم ظلم کئی گورنن مسلمان کوگ روان دے مسلمان دے اسلام کار پریخے دے مسلمان کوگ روان دے اللہ بیان ای مثال دا قریے قریے نمراد مکہ دا نمکہ ہو قریہ ندا نکلہ کلہ پخاری ہما دا قریے اطلاق رازی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وإذا قرآن بدو قريو عظيم ولنازل نشو آغي غطانو باني لك دودو پنیز غط چده ابو جهلو سو پندائی بے غطه وينو پتنون وغیره دا قرآن چواوری گل بشي گل بشي گل بشي گل بشي او گلا گل بشي گل بشي دا ناوری زن نلیگیای غلطو پسی زینو که گلی نو غل بشی و درب الله و اللہ بیانه مثال دا قریه چی پا امنو مطمئنو لکه چاو تسنوی مکا که راتلبا گول دا قریه تا رزق دا دیر غدن پریوانا دا هر طرف نا لکه مکا معظما پایی که چی سوک پاتی که دل پا امنو پا چینو پا خوشالیو نبی علیہ السلام و تد اللہ توحید بیان که اغود قتل پروگرام جوڑ که نبی علیہ السلام قتل پروگرام چه اغود جوڑ که ند اللہ حکم راغ اتزا دا مدینه بطال پر گل شی نشونو شوکنا شوکنا فکفرت کی زمیر دی قریه تراجی دی اهل دی قریه کفرو کو اهل د قریه بی انعم الله دا با اللہ پا نعمتنو مفسرین وی نعمت دا اللہ نمرات داده چی تکذیب دا نبیو که تکذیب دا نبیو که او سکاو دی قریه تا اهل د قریه تا اللہ لباس الجوعی جامع دا لوگی لکه جامع سڑی نا چاپی رئی بدن پڑتے دا لوگ اتنا چا پیرا شوا فقهتو سبا سنین جلالین کیوائی پدو قحط راغه وکالا دا نبی علیہ السلام خیرے کھڑی وی اللہ پدو قحط راوالا ندو سورت ابتدا کی سوی اتا امر اللہ دا اللہ امر راغه فقهتو سبا سنین جلالین کیوائی وکالا عرب اتنا هر څه بند کړه د الله په خوخه داسې وه هډوکي به خوړل محرقه سوي سپېدې لیدلی دی او تبه لیدلی مردارې به خوړې سپي به خوړل ګیدران به خوړل سرمنې به خوړلې قرطبي جواهر القرآن دارنګې ټولو تفاسیرو کې وایي داسې قهد پرې راغی چې یو تن به پاخانې ته کېناست نو بل بدل لرې نه سینکاو چا به سینکاو لکه ابو جهل نوم یې واخله نو چې هغه به پاسی دی به لاړ هغه به یې وسټله بابا دا شوې ده دا د نبی په تکذیب وشوه نن د نبی چې کوم قوانین دي قرآن او حدیث دا چې چا ونه منل اغا بچکی گینا اغا بچکی گینا و نبی علیہ السلام دا سوال کرے و عرفات میدان کی مازیگر ٹیم کی چی اللہ زما پا امت دا سی عذاب مرا والا لکا آدیان سمودیان بخکنی شو چی بلیستی سال ختم شی ادا لگ لگ رازی دا لگ لگ رازی نندنم مسلمان قرآن حدیث دین دا پریخ دے سوا د دین لګیا دي اسکا غوتا لباس د جود یری بمکن یصنعون دی تراغلی ہو رسول منهم ددونا یعنی بنی آدم ددونا قریشی حاشمی قریشی حاشمی د نبی اسلام د قتل مستقل او پروگرام جوړ کو دارون ندوا کی کیناستل دامن انفال کی دتاوی دو تکذیب کو د نبی انی حدول را عذاب عذاب نہ مراد دل تا لوگا دا وهم ظالمون دا ظالمانو یعنی مشرکان د نبی د قتل پروگرام چی جوړ کی د غټ ظالمین باب سامن اخیری فکلو خرائے حاغا جتا صلی اللہ روزی را کردہ حلال و طیب حلال پشر سرا طیب پتب سرا یک خدا پاک بابا دا اللہ پا قانون بانی شے حاصل ہوا دا حلال ہم دے طیب ہم دے دا اللہ پا قانون فیصلہ کوا کم شیستا پا لاس راغے دا حلال اور طیب دے دا اللہ قانون بانستا پا لاس را نگے اگا حلال طیب ندے اسی تبو تا حلال طیب وے خو اگر استاق پلی ہو طبیعت تے شریعت نظام الہی توائی شکر ہو گئے دا نعمت دا اللہ اسلام نعمت تے نبی علیہ السلام نعمت تے اشارو خوبانو تا نعمت ویا دا اللہ نبی تا نعمت نوی مخکتیر شو ناشکری اکرا دا اللہ پا نعمت علم تارا الالذین بدلو نعمت اللہ تنگوری اگا چاہتا چاہو بدل کر نعمت دا اللہ پا کفر بانی نو امام بخاری وی نعمت دا اللہ نمراد نبی علیہ السلام دے گورا غیب گٹو بیشتا دا قتل پروگرامی جوڑ کر نن مسلمان تا گورا دے کمی غاڑ تا روان دے تا تپوسو کا تحقیقاتو کا مسلمان بلے غاڑ تا روان دے وی تسی کور جڑ دے ویز جنت تا زم دیر خدا دیر خدا دیر خدا دیر خدا شکر ہو کہ دا اللہ دا نعمات کا تاسو یا دا اللہ عبادت کون کی یا ہو معمول دا تعبدون دے مفول بیہی دا دے مخ کی والی راول اللہ نو معمولات د فعل خروج تر اول پکار دی دا خدا الله کلام دی فصیح دی لکه مطلب دا دی مقصود په اقرار سره ایاهو دی اف غیر الله تتقون کی مقصود په انکار سره غیر الله دی دا مسله حل شوه ایمان راوړه حلال حرام زن نه جوړه نن مسلمان حلال حرام زن نہ جوڑی نو حلال حرام چ زن نہ جوڑی دا شرک تے زکدا صفت دا اللہ دے بے شکا حرام کڑی دا پتا سبحان مردارا و دم وینا د مردار نہ زیاد حرام وینا دا مردار کی وینا پاتی شوی دا غوخه پکشتے خواغ مردار دا و دم وینا مکو و سر مینا بیا دی دوارو نزیاد حرام غو خد خنزیر دا اللہ وی نن طول دنیا بانی خوری ها چی پخکی نو بیا داسی عملی وی ولحمل خنزیر غو خد خنزیر دا اللہ حرام کلی دا زد بینکاک نا جالیت اتلم پاغ دور که ما دا مجموعه احکام جمعه عیدین لیکا زی پزیل تمالی کلی دی ریل کی او خطو نمالا یو شاگرد دو دری دوڑای را کری سری دا زن سر یو سا زکا پلار بانی پا دی ریل کی چس خوری اغد خنزیر وخی دا غو با خوخی تال پار با دا اوچا دوڑای برخی نو پا دا غلار کی ما نور خوراو کنو که اکا دوڑای دسی بوٹو دوڑای ها اس پر آلی دا شوی دا وخا دا خنزیر حرام دا وما اوحل لغیر اللہ احلال آوازو چطولو تاوی او حاغا چی پاقی و آوازو چط شد غیر اللہ چی دا چرک چرگوڑی دا میخا دا سندا دا غوی دا گرد دا پیسو دا غیر اللہ پنوم شو نو هغه دغه سي مردار شو لکه خنزیر چې مردار شو. اوس خلک نه دی خبر دي نه زمون په دې کلو کې باقاعده منخ د غیر الله لپاره به ملاسب ته هم وینا وکړه وی نور څوک راوالم نه بجات کی ځان سره راوستل الی وخره دا خورده ده او الله ته حرام وای. یو ځای کې الله وی دی مور سره نکاح حرام دی, الله زله وی دی منخ د غیر الله حرام دی. اغرز ما ایتونه ټول جمع کړو په صورت انعام کې بیا دوباره نه جمع کوم. حرام دے پتا سبانی حاغا احلال آوازو چطول دا غیر اللہ کم ساروی بانی دا غیر اللہ نم واغستے شو اس قطع دا زب پوخی پدی بانی دا اللہ نم اخلی دیگر حلال نمی شود. شاہ عبدالعزیز سے ودا حلالی گی نا مانند سگ و خوک شاہ عبدالعزیز سے وائی لکس پیو خنزیر کی دیگر بنام خدا حلال نمی شود ته پس پیو په خنزیر بسم الله الله اکبر او حلال بنشي. دا څنګه حلال شو؟ دا مسلې چې نوی بیان کړې دا قران کې شته دي, دا احکامات د الله پاک چې په دې عمل وکړه دا قران ډک دی. هم مسلمان دې ته تیار ځکه نه دی چې دې د بل چا متاثرین نه دي. ملګرتیا ده وما اوهل لغیر الله به سوک چنا چارا شو باغی ندے عاد ندے باغی ندے عاد ندے حالت دے استرار کے پلار روان دے شراب پراتے دی وبنشتے منخ دے غیر اللہ پروت دے درگاون دی دی درگاونو کی دیر زیادی نو دے مجبور دے اس چرتا نشی رسی دے بغیر دے مرگ نا نو دل دے استرار حالت دے عادن مقدار دا حاجت نہ زیات نہ خوری باغن لکه مطلب داده استرار حالت نہ دے نہ بخوری استرار حالت تے بیا خوری شی. فین اللہ غفور الرحیم موئل پر دا غیچستان سو جبی بیانی الکذب دروغو زن حلالون زن حرامون زن احکامات جوڑول نو مسلمان دا دینا من دے. تحلیل تحریم دا صفت دا اللہ دے, دا بلچا پلاس کی تحریم تحلیل نشتے. مسلمان لپر قانون قرآن و حدیث تی, فقہ دا کتابون دا شریعت تی, نور نا نور نشتے. مو اے لپر داغی چستاسو جب بیانی زاننا الکذب درو حضا حلال دا حلال دے او دا حرام دے زان نا جوڑی چی جوڑ کئے پا اللہ بنی دروغ ہا کسان چی پا اللہ دروغ جوڑائی لا یفلحون کامیاب بنیشی سکد دنیا نندان و سبا ندا متاون قلیل فی دنیا جلالین وی دل پر عذاب یلیم دے پا اقبا کی اقبا مانا جلالین کردہ او پا آغا چاچ یہودو ما حرام کری و آغا چی ما بیان کردی پتا بنی پا خوان. سورت نساء ما بیان کردی پا خواله که مخ کی صورتونو کی تیر شوی دی مخ کی صورتونو کی پا یهودو ما حرام کریو ما قصصنا علیکا من قبلو دود زاننا حلالو او زاننا بی حرام اولا وما ظلمناهم ما پی ظلم نو کرے لیکن دو پا قل نفس نبانی ظلم کون کی نو آغو مردار حلالا گننے وا وینے حلالا گننے وا وقت خنزیر حلالا گننے وا منخ دا غیر اللہ حلال گننے وا ما پی ظلم نو کرے لیکن دو پا خپل نفسنو ظلم کاو زن نبی وی دا حرام دی دا حرام دی پا اللہ بی دروغ وی سمین رب کا بیاستا رب لپر دا غا چاچے عملی وکو سود شرک قرطبی جلالین ابن عباس د سو معنا په شرک سره کوي بیاستا رب له پردا غا چا چمل وک د شرک به جہالتن پنا ده نه بیا توبه وکلا پس لدینا واسله یعنی اصله عملهم عمل اصلاح وکړه اصلاح د عمل دانه د چتا ځان عمل جوړ دے اصلاح د عمل د نبی اسلام طریقې دي. نن مسلمان د نبی اسلام طریقې د نبی علیہ السلام احکامات تقریبا غرزولی دی تک غورو کی تا تبخکاری گی پڑا گوانی ستا رب پس دینا غفور الرحیم دے ہا زمیر جہلت تراجی دے یا ہا زمیر توبی تراجی دے بیشکا ابراہیم علیہ السلام پخبل یومتو امتا یعنی معلم دا خیر دا بخاری کی رازی معلم دا خیر امام قدوتا سردارو قانتا للہ حنیفا دا اللہ حکم تولارو پیو طرفو مسلمان قانون قرآن حدیث تی مسلمان حلال حرام قرآن و حدیث تی د مسلمان د جنت لار قرآن و حدیث تی نور نشتی دے نو د مشرکانو نا شاکرن شکر گزار او د اللہ د نعمتونو اللہ چون کڑے او ہدایت و تا کڑے او پتر عبدالاری نیغی ماور کڑے و غطاب دنیا کی خوبی حسنا خوبی دیر خوبی دے پا آخرت کی دو سالی ہینو نبائی اللہ والا قبولیت ور کرے ہو اللہ خپل نبی توائی شد ابراہیم طریقی پسطلہ ہو کا ماشاءاللہ دادا غا فضیلت شو جزوی اکلی فضیلت تے نبی علیہ السلام کلی فضیلت دے نبی علیہ السلام دے نن مسلمان دے نبی علیہ السلام فضیلت خوبی اگا خپل اندے ام خلا کافر نگیلہ مگوا ذکر کافر دے دی قائل نہ دے مسلمان دا اللہ قوانین احکامات حلال حرام او دا نبی علیہ السلام محنتونا خوبی لارا پر خود اللہ تقریبا دنیا ٹولا کی دا سیدھا کی دیش بات زینو کی بھی چرتا منگا دل خوبی اور کڑی واپ دنیا دے پاخرت کی دا صالحینو نبی یعنی درجہ کامل بیا منگ وحی اکڑا تا تا چھتا تابیش آدھ ملت ابراہیمی چپے ہو طرف ہو یعنی اصول قواعد انو دا مشرکانونا دا مقرر والی کو جلالین کی ہوئی دا مقرر دکا کو کررہو ردن علی اعظام الیہود والنصارہ مقرر که ما کان من المشرکین دا دلیل دے دا رد دے پزام دے یهود و نصاراو چه منگا پا دین دے ابراہیم علیہ السلام دا جلالین کی مضمون دا سی بیان کرے دے نو یهودو کی شرک تے نصاراو کی شرک تے یهود دو حضر علیہ السلام عبادت کئی اغل حاضر ناظر عالم الغیب گنی نو مسلمان اندقا چل کئی نصارا عیسیٰ علیہ السلام لا معبود گنی عبادت کئی اغل حاضر ناظر عالم الغیب گنی چی منگو تا چگا کو اغا ہر زیکی اوری دا مسلمان ہم دا چل کئی دا مسلمان دا چلوالی کئی مسلمان لین پریخے دے سوک ببل چل کئی سوک ببل چل کئی سوک ببل چل کئی سوک ببل چل کئی لار چی ایرہ شونو بیا با پشاڑو بانی زی نو د مشرکانو نا د مکی په کافرو ردو شو چې هغه موږ په ملت ابراهیم علیه السلام یو حالانکه خانه کعبه د بوتانو نه ډکه کړې وه او ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړي وو دی وایي موږ دغه په دین باندې یو د بوتانو عبادت کوي دای د نیکانو بندګانو شکلونه جوړ کړي وو لکه د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام شکل یې جوړ کړی وو او پاغی بیاوی چی اغا پا دے کی دے دا خیالات تی دیتا خوشی خیالات وی دین چی نیز دا کئینو خیالات با خوشی ستا پا ذہن کی رازی بیشکا گرز ہو لے شوی و رز دا خالی پاغا چا بانی چا او اختلاف کرے ہو دا نبی اختلاف کرے ہو اغا و تا عمر دا جمعی کرے ہو دو سبت خالی اختیار کر مراتل یہود دی دا مضمون جواهر القرآن کی دا روح المانی پا حوالی ذکر کئی یعنی اختلاف پی اوکو پا نبی بانی امر دا جمعی کرے و اغو سبت خالی اختیار کا مراتن یهود دی روح المانی و ہر تفسیر کشتا دے لکن نن سبا مسلمان اغه اتوار اختیار کړه ځکه یارانه ده یارانه ده خپکیګم دا به وای یارانه ده نو یارانه کې سړی ته خبره جوړیږي بابا جمعه خدا جمعه خدا اسمبلی حال کې یو ځل شیخ عالم جلیل حسن جان صاحب ناستو اسمبلی کې دغه موقع داسي وان چې مونږ یې هم بللی وو زه په خپله تللی وم. شیخ حسن جان راپورته شو وینا یې وکړه چې دا اتوارونه پرېږده جمعه به خي وای نه منله وای نه منله وای نه منله بس چې څه وشو هغه چې وشو. علما د الله اولیا دي. علما تا ما ته غلطه خبره نه کوي بابا پردای ملګرتیا پرې د خپل کار ټینګ کا د خپل کار جاری کا د خپل کار ته کار وایا. د مسلمان کار قران او حدیث دی کتابونه د شریعت دی علم دی علما دی د کار دا دی د چې د بل چا سره ځان اتړو نو د دا پرې خودل چې پرې خودل نو الله دې پرې خود د سونه حوادث چراغ لستا مخې ته شو. بیشک سبت باغچا اختلافو فی و ان ربک لیحکم بینهم ستا رب د دیمز کی فیصله وکي چې دو کوم اختلاف کو یا وی غنه د الله دین دی بل غنه د پردې سادین دی سادین خوخه دین نه خوخه ستا فکر کی سوچ کی فرق خو نه دی. ادعو الی سبیل ربک اعظم نبی لار د رب ته وبله په حکمت سره جلالین وی حکمت نمراد قرآن دے چل والمراد ندے حکمت نمراد قرآن دے جلالین وی علم عمل بیان دا ستاتا ویما علم عمل بیان دا حکمت تے علم عمل بیان علم ازدکا زن خبر کا لکا فقہا محدثین مفسرین خبر دی بیا پا دی عملو کا بیا دا مخلوق تورا سوا دیتا حکمت وی فزول خبرو نزان بچکا ادعو الى سبیل ربکا بالموعظه دا جاری مجرور شو فموعظه حسنه سرا موعظه حسنه دا دا چې قران او حدیث کی سرا غل دی ته موعظه حسنه وای د دې موافق خبره وکا وجادلهم الزام ورکا پاغه طریقې چې احسن دا بالتین مراد مداری کوئی طریقه دا بالطريقه التي هي احسن چاغه وردا ندا رد شو پاغچا مدارک وای چې څوک د مناظره انکار کوي دین کې لکه ضرورت پیښ شو نو ته مناظره کولای شي. ابراهيم عليه السلام د نمرود سره مناظره وکړه نو کته مناظره کوي پیښ شو داسې نو وکړه. وجادل بالطريقه التي هي احسن چاغه ډیره وردا. نن سبا پدی فیسبوک وته وي کې فیسبوک وته وي پدی کې دا یو ول پسې لګیا دي زما د دې دین بدنامي ده. هر خبره په طریقې کوا به طریقې خبره کنزل بدردی سپک سپوري سپک الفاظ دا من دي اده خدای په نوم سوال کوم دین زن بچ کول دي سواد کې ما بیانو کو یو وخت کې زه تله وملتا دې تیر شوی کال کې مدا فیسبوک باندې یو بل ته سپکې مو وایي بده خبره ده بده خبره ده بده خبره ده خرابېږي سړی. فیسبوک وته وایي که فیسبوک وته وایي مال نوم نه راځي خو د فیسبوک په ځای باندې فیسبوک خده سده خده جدالو کا الزامو کا پاغ طریقی چگا سندا ستارب خپوئی گی پاغ چاچ گمراہ شوئے دے دلار داللانا انما علیکا یا محمد تبلیغ اما ارسل تبیہی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا بنی تبلیغ دا غیدے چت پاغی لی گلے شوئے دول دعوت ور کا پا طریقی احسن سران چگا قور دے نرم خبره نبی علیہ السلام دو کسان گورنران کلو یمن تے اولی گل یا ابو موسیٰ شری دے یا معاذ ابن جبل دے دا بخاری کی رازی مشکات کی رازی نو دوارو تے اوی یا سران ولا تو آسران نرمی کوا سختی مکوا دا گورنران کا او تا نبی علیہ السلام تعلیم ورکڑے پا غمل کی امن را گلے ہو پاغمل کی امن را گلے ہو نبی علیہ السلام کم کم سے تا گورنران لی گلی و غزے کی امن را گلے ہو بیا خلافاو کم سے تا گورنران لی گلی و پا غزے کی امن یقینی را گلے ہو سو فی ست نقلا کی دیشی نہ قتل کی دیشی نہ داغی تصور کی دیشی نہ زنا کی دیشی او نہ نور سو ددی تصور نشی کی دے شریعت نظام الہی تو وہی اللہ کائنات پیدا کرے دے ماں تا نہ دے پیدا کرے نو ماں تا اخبل خبر تو انصاف ہوا یو دا اللہ خبر تو انصاف ہو نو آئیو نو ددی نہ غٹب انصافی نشتے نن مسلمان دیتا تیار نہ دے زد دی خبر ڈیر زیادہ کوما وہو اعلم بالمحتدین نبی علیہ السلام و یسیرو ولا تعسیرو یسیرا ولا تعسیرا مفتی شفیع صاحب پہ یفزے کی واہی معارف کی چید فرعون نگٹ گمراہ نشتے او دا موسیٰ علیہ السلام نگٹ حادی نشتے دے پیغمبر دے خوند شریعت دے نو اللہ پاک دے دوارو توائی اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا نرم خبر ہوتا ہو کہ کنزل سپکے بد ردی خامخا تان تشنی دا من دے ستارب خپوئی کی پاگا چاچ گمراہ شد سمیلاری نا اللہ خپوئی کی پا محتدین بانی که تاسو بدلا اخلای نو بدلا غستیشه پا مثل دا آگی چه تاسو تکلیف ملاو شوه ده ولی که صبرو که نو لحوه دا صبر لحوه که ضمیر صبر تراجی ده نو مخ که صبر خکاری نا خکاری خونه خو پت شته پت کم زیده صبر توم فعل ده نو فعل که مزدر وی نو صبر توم که صبر شته صبر خانه وکی ده لہو دا صبر خیر للصابرین چاچے صبر کر دے غطا خوبی ملاو شویدہ مخی علی عمران کی ماں سے کسی تا اس تا غرولی دیر مزداری صبرو کاستا صبر پا اللہ دے غمجن کی گم پدو لکزان وجنا ما ولا تکو مکی گا پتنگ سیا کے دے مما یم کرون نا ستا خلاف بمکرون کئی سا خلاف سا دا ملگرو خلاف با مکرو نا کئی تنگیگا ما که وی کلاسو که او جی نو اللہ بای جنت تا بیای نو دا شهید زی جنت تے دا انبیاء و زی مرگ نا پستا جنت تے بیاد مماتی سمانا دا نو مرگ خوبتون را غلی دے خوبتمانی اغوار سوگمانی آلتا خوشحالیش تا دے تا کم خواب حضر لگیای دبل زلک شک شبا اچائی دا مکاو دا دین خزمت ندے دا دنیا خزمت تے دا کاروبار ان اللہ ما اللذین اتقاو اللہ دا آغا چا سر دے چا غزان بچ کو او اللہ دا آغا چا سر دے چا محسن دے ان اللہ ما اللذین اتقاو ان اللہ مع الذین هم محسنون دا ترکیب شو نن ما ترکیب یې کړو او هغه چې هغه محسن دی نیکو کار الله رسول چې د تاسو خودل دی د پاغي روان دی د محسن دی الله رسول نه دی خودلی ځان نه جوړه یا چن اوریدل دی ځان نه دی او پسې روان دی د په محسنینو کې نه دی بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دا سورة بسورة بني إسرائيل سر مشهور دي في نصم سفاري تمغور سيدو د دې صورت نزول د قصص نه راستې دي. نو قصص چې دی هغه یو کم پنځوس دی، دا پچاس دی، هغه هم مکی دی، دا هم مکی دی. بیا په دې پسې صورتونه یعنی یونس، هود، صورت یوسف، ادا ترتیب دی تاسو ته بیان شو. دا مکی صورت دی، په دې کې 111 آیاتونه دي، 12 رکوګانې دي. 111 آیاتونه دي، 12 رکوګانې دي. په دې کې کلمات 1500 یعنی 32 دي. 1532 د کلمو تعداد دی یا 33. 1532 33 د کلمو تعداد دی، د حروفو تعداد دی 6460. 6460 دا د حرفونو تعداد دی. خلق شمارل دي سراج المنیر خازن دارنګي دا تفاسیر دا شماری باقاعده کوي سره ثواب پنیت باندې. د قران تعلیم عام کا، اولی زدکا، اسی اوتے پوتے با نوائے، اولی زدکا بیاد دی تعلیم عام کا. چاو منلا ستا ثوابو شو، داغو شو. چاو نمنلا چا سر پرزول مکوا، کنزل مکوا، سر لکمر دچا مرح چوا. زکا چی داغوم لاسونا پالوانان دی، نو اغبوم ستا سر لکمر روا چای، نظمه یقین سر سودا خنده. ستا ڈپٹی دا رسول ساڑی گلے سمجھانا، تسی مان یا نہ مان، پا خوگو کلمو، پا خوگو الفاظو چا تا کنزل سپکے مو آیا. کتا تا یووی نو اخپل لمن ٹکوا ویا ما سران خطی ندی. امام اعظم تا پا بازار کی یو سڑی کنزل اکڑا، دا واقع اشتے آل عمران کی ما بیان کریو. امام سے بتا سون نوی، ولین صبرتم لہو خیر للصابرین. را دے کور تا تیلائی دا شرپو ڈکا کڑاوی باوز خوا. بیا لار نو آغا سڑے دا آغا کور تا لار چاو تا کنزل کریو. آغا چی راووات نو حریان شو، امام اعظم زما خوات ارا آغے. گورا دا علماء چی دی کنا، نو صحیح علماء، نو بیدینو لداخی نشی گوری، آغانی تا دا خیالو کی بیدینو لداخی نشی. وی تا ما تا کنزلو کو ما جواب را نکا، اپا بازار کی دی وکڑا، نو ما چی جواب را نکا، نو ما لبدا دی اجر خدای پاک را کئی. لئن صبرتم لہو خیر للصابرین. نماوی د سره احسان وکم نو دا واخله سره اریان شو. داسې وای چې بیا هغه داسې عالم شو، دغه په مجلس کې څنګه امام محمد ابو یوسف و. دا د قرآن سبق دی، چا سره پرزول مه کوه، که توله سر مات کې نو ستا به سر ماتی. په آرام کېنه، ټیک کې بی و سړه خوره تو د خلوسیزي. ته به هدایات کم ځای کې دی. نو دغه آیات کته ګورو، نو سلیختمه سپاره کې شاهدی به. سبحان الذي اسرا بعبده. د دې خلاصه صدا، زستا نوکر ما، زستا خادم ما، زتانه سنه غواړم، ځان وجنم. دا د خوشاله خبره ده. نزول د دې د قصص نه رسته دی، ربط سده مناسبت. دا صورت مصدر ده پا دعوه اصلی سره. دعوه اصلی سده الله ده شریک نه پاک ته، لفظ ده سبحان ده مانا ده. یو خود خیری نه پاکی کنه، نه ده شریک نه پاک ته. بل چا تعلیم الغیب حاضر ناظر مو آیا. کته بل چا تعلیم الغیب حاضر ناظر وای، نو تا ده الله پاکی اونه گنه. صدر هذه سورتو بالدعوة الاصلي، بدعوة اصلي سرا سبحان. او نزول دا عذاب باغا چا دے خالف فيها چبدی کی خلاف ورزی کرده، لکه مطلب آخرت خراب شو. تمهید لپاره د نزول د عذاب، موحد لنزول العذاب الاصول الاربعه. مخکیو اتا امر الله عذاب برازی، او په قریشو باندې لوګه راغله دته عذاب وای. اوس په دې صورت کې سلور اصول به بیان کی چې عذاب منیش. تا انگریزی تعلیم کرده ده نستا چکل ده اقا انگریز قرآن منی نو اقا ازدکه تا ازدکه کنه دا خوما تا تا خونه اوکرن ما سکو ناوکه اقا تا جنت تا نبیه دادی بیهی دا جنت لار ده ما سکو ناوکه دیکی کما خبره دا گناه ده نو مخیوی اتا امر الله د مکی قحط سلسله ده ته بیان کړه. اوس په دې کې سلور اصول بیانې مخکیوی د نزول د عذاب سوره نحل کې دلته وایي سلور اصول دي چې پاغه وجبانی عذاب راځي نو اغا د عذاب لاره پرېږده دا واسلی نزول د عذاب په مجرمونو سابقاً اس پدی صورت کے امثال دا مجرمین و بیانی مکذبین سابقین پدی کے پیش پیش بنی اسرائیل دی دیو جن حضرت عمر صاحب وائی چی بنی اسرائیل لارتا سو مراد یای اغو دا انبیاء و خبر نوی منلی نن مسلمان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر تقریبا ندی منلی اکثریت دا سی دی یا انذار سابقا بازاب د دنیا سره او اوس دلته عذاب اخروی بیانې حاصل د صورت دا صورت د دې افتتاح شوی ده او ختم شوی ده په داوا د توحید په دې کې نفی د علی هو باطلو کې مرارن او تفریق یې په نفی د علی هو باطلو نو آغا سلو رسول تا تا بیانئی چاگی سران سڑے پا عذاب کے مبتلا کی گی نو بیاد آغی مقابل دا سی اصول با بیان کی چاگا عذاب دفع کئی دا طریقہ شوا آغا اصول چا پاگی عذابی کی بنی آدم اول انکار دا توحید نا یو اصل داش انکار دا توحید نا نو عذاب کے مبتلا کی قوم دنو علیہ السلام عذاب پیر آگئے دا سی نور واخل دویم انکار دا توحید نا دویم انکار دا آیت اللہ نا دا آیت اللہ دا آیتنو نا انکار پدی عذاب رازی درم اخراج الرسول بی عذاب رازی لکا قریشو نبی علیہ السلام مکین او وقت که مجبور شو نو پاغوبان قحط را آگئے دا وو کالو مرداری بے خوری سپی بے خورن غل بے خورن خواگ باونو ما خیال سره خواګه به وخا وړل قرآن دا د قرآن خبرې دي ښا دي کې ځان نه نشته. درم اصل اخراج الرسل، سلورم اصل استهزاء بالرسل، ټوکی به کولی پیغمبرانو سره ټوکی ټوکی. نن د نو مسلمان د علماو سره ټوکی کوي، نن د نو مسلمان علماء سره استهزاء کوي وی دا د زړې زمانې دی. ای خدای دی او استاد تاغه زینو او خیمه چې په کوم زینو کې دغه اصول راځي هغه کې چې مستحق دی فاعل داغه د عقاب نو اول انکار د توحید نه لکه نوح علیه صلات و سلام قوم شد ستاره نمبر آیات گوره ستاره نمبر آیات و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح سونه می هلک کردی پیڑای دهرام و پیڑی به خوالی پس ده نوح نا. یعنی اصول ارباو کی او دا چه مستحق گردی فاعل داغی ده عقاب ای آغا یو دادی چه دا اللہ حکم نو منلے نن مسلمان نمانی لکدی تا کسڈب مسلمان وی انسٹھو گورا تا تبخکاری گی انسٹھ آیت نمبر 59 69 نمبر آیات کے راضی وما منعنا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون استحقاق دا عذاب پا سبب دا انکار دا آیات اللہ ما منعنا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون استحقاق دا عذاب پا سبب دا انکار دا آیات اللہ اس 76 گورا طالب دان نفر کی 76 آیت نمبر 76 وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ استحقاق دادا پسبب دے اخراج الرسل لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا استحقاق دادا پہ اخراج الرسل سر دا 103 گورا لکا آخری سر دے 103 استحقاق دا عذاب پس سرا ادا آخری 103 فارادا یستفزو من الارض فاغرقناہو ومن معہو جمیعا دا استحزان شود رسول سرا دا رسول سره استهزاء به کولا عذاب پیراغه دا په دې صورت کې طرز داده هاغه خبرې چې پاغه سره ته بد شي د عذاب نه نو هغه واورا 22 نمبر آیات نه مسائل سمانیا د دې آیاتونو دا مزامین دا په تورات کې په دقیق الفاظ وشته لا تجعل مع الله إلها آخر يوم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دعاء وبالوالدين إحسانا دري فلا تقل لهما أف مر بلارتا سلور ولا تنهرهما مر بلار غتم فغو بيسي غتم أقول رتم دا پانچ وقل لهما قولا كريما شپاد واحفظ لهما جناح الذل دا وہ خبرې شو بیا 24 کی ګور آت ذل قربا حق خدا ته خبرې شو سمانیہ دی سرا با عذاب نہ بچی دا قرآن تعلیم دے مسلمان دا قرآن تعلیم نہ دے خوخ کڑے دنو مسلمان چا چ خوخ کڑے او اغي پزړه یخ کڑے او داو قبرونا منور شو داو آخرت خیستا شو اغا پو خوشالو کی دی داو دا توحید با پوو زینو کی رازی نو 22 آیات کے تاو گورا تا تبخ کاری گی لا تجعل ما اللہ الان آخرا داو دا توحید پدی 39 کے او گورا ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً دعوة التوحيد دعوة التوحيد دي 44 کی وګورا دعوة التوحيد تسبح له السماوات السبع واسمانونا ده خدای تسبيحات وي اسمانونا اسمانونا ادا زمکی دا خدای تسبیحات وائی دا کانی بوٹی دا اللہ تسبیحات وائی استاد دا بوٹی سنگا وائی دا داسی وائی چه تا پا جمعی که او قتل دولا سما میاش که و جنوری که نو دو جامع نوا اس وقت جامع غستولی دا پایی که میوه دا پل فروت تی پانی دی غوٹای دی تا چه ده غور کرده ده او ده کافر نه تعلیم حاصله ده علم نه ولی نه حاصله ده کافر نه تعلیم حاصله ده علم نه ولی نه حاصله ده دا داود توحید شوا ستا فکر کراغلا نو اوسو گورا پاخر سر کی 108 آیات بیتا تبخ کاری گی آیت نمبر 108 تچه گوری 108 کی خکاری گی وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّهُ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا دا دعوة دا توحید پینزه دلشوا 110 کیو مگورا تخپنشی قلد اللہ عبد الرحمن ایاما تدو فلو الاسماء الحسنى بیاو پسی وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا حمدنا آغا اللہ لردی چی دا غب چی نیشتے شریکی نیشتے عدل پارا ولی نیشتے مددگار من الظلی وکبر ہو تکبیر دا غب بڑائی بیان کا نن مسلمان دا اللہ د بڑائی پزے د بل چا بڑائی د بل چا پڑائی نو ټول شو لړائی ټول شو اپس کی لړائی ما هوتا ته خبر او کلاستا ولی خوخه نه دا سبحان الذی اسرا د دې صورت په ابتدا کې د نبی علیہ السلام د لوی معجزې ذکر دي چاغی ته اسرا وای ماشاءالله اسراء د خانقابینا بیت المقدس پوری دته اسراء وای بیت المقدس نا بیا په برو پاسمانونو دته معراج وای پس کې لار نن سبا غیل لفت جوړ دے بٹن وای ها خپو مرزی په برا روان دی ها شل چتونه شپې ته چتونه دوبای کې یو دې هغه 165 چتونه دي زه خاطر لاړم دا چې لاړم په مخه باندې مې دا چې چا جوړ کړې ده دغه په ډیر لوی حساب لګیدل دي هغه وته کتلې دي ازما په یو انند لګیدلې ما وته هم کتلې دي چا چې جوړ کړ هغه به قبر تزي دی پسې به خپي زبم قبر تزم زب دی پس نیم خپا زانا سی مصیبت کیا جائے در سو زمانہ وشو اللہ مالا توفیق را کردے در قرآن در حدیث درس کو ما نا دنیا گٹا ما ناو پس منڈی واما او نمی پکی شوق تے زا تقریبا شپیتے کالا موتمیم پاتے شو با لیکن زما اوس پوری بینک کی اکاؤنٹ نمبر خپل ذاتی نشته ولی ما څنګه سشته نه هلته اکاؤنٹ سره پر جوړه د وخت د ضرورت مال پر الله راکی زیات نه غواړم هدا وخت د ضرورت لپاره چې راکی هغه پوره کیږي او زس زان مصیبت کې واچو ما ماشاءالله نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شوه دے دا لوی معجزہ دا کافر و تا دکو رسو تکلیف و رسو اللہ پاک احساس وکو پا بره بوتا چی دے خپا نیچی زکر دیر خپا شو قریشو نا دیر خپا شو دیر خپا شو دیر خپا شو نن دا علماء دن دوم مسلمانانو نا دیر خپا دی بابا اسلام قبول کا ستا دنیا آخرت سمیگی تبا خوشحاله ای نو نبی علیہ السلام پا مکم و عظمه کیو او اللہ پاک و پسی جبرائیل راولی گو نو دا مکینا بیت المقدس پوری پا براق تلی دی ماشاءاللہ دا سی شیو چی پا غیبانی لارد نو خلکو اد براق نقشه جوړ کړی دا نو براق سلور خپی دی دا غی مخ سر دی جینای جو کړی دی دا دی پنجاب کی مالی دل دی دا دا جینای زوان جینای او بیاوی نبی علیہ السلام پا دی تل دی نو زوی می سڑیا ستا عشق تی پیغمبر سر آو عشق تی نو عشق خدا نده نور جانور دے مخ سر دا دی جنائی جو کر دے وی حضرت پا دی تلے دے بابا دی تس ضرورت پیخ شو تا دی جنائی شکل جو کرے دے سر مخ داغی دی جنائی جو کرے دے تا بلی دلی ما پا خپل لی دلی دی دا سی ندا بابا زن نمو آیا علماء سرکینا گل بشی کنی پا غلط و عقیدو گل بشی گل خد غینا خوشبوئی رازی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی کی اللہ پاک داغا بیت المقدس تا دشپی ورسو بیانچ دے دہاغا زینا نبی علیہ السلام پاسمانون اتلے دے جبرائیل وسر دے دا سنگ لال پردیکار کی گوتے مووا د خدای په کارونو کې ګوتې مو د بجلی په تارونو کې هم ګوتې مو کنی بیا به د ګوتې نه وي الله بربود. نو د اول اسمان دروازه جبرائیل وینا وکړه کلاولو لپاره نو چا چې ویل دي چې د اسمان لکه جوسه نشته غزان نه لګیا دی دا بخاری کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام جبرائیل وی فاستفتح البابا دروازه بیت تک وی اجازت ته وی اجازت ته سوق دے سره وی محمد رسول الله دے صلی الله علیه وسلم دا چه ودا په دې عقیده اوساته. نو نبی علیہ السلام وی فیضا نبی آدم ما آدم علیہ السلام ولید نو ما پی سلام واچاو نبی علیہ السلام جواب راک وی مرحبا بالنبی صالح و ابنی صالح بچے صالح بچے داسی بچے خون کئی خواه داسی بچے خون کئی دا هاغ بچی قوانین او احکامات نو کافر تا نوی ما خو مسلمان پری خودل بیا دا هاغ زینا دویم اسمان تا تل دے نو پا دویم اسمان بانی ابناء الخالا یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام یولی دل نو عیسی علیہ السلام پا خپل جوسا دے چې کم جوسا دا آغا دنیا کې وا نبی علیہ السلام پا خپل جوسا دے چې کم جوسا دنیا کې وا دا فیض الباری کی شاہ سے بوائی نور انبیائی چلی دل دی دا پا جسمی مثالی سرے لی دلی دی جسمی مثالی سرے بیا نبی علیہ السلام دریم اسمان ته تلے دے د یو اسمان موټائی 1500 کال لار ده د یو اسمان د بل اسمان تر منځه 1500 کال لار ده مشکات ترمذی دی کتابونو کې راځي. بیا په دریم اسمان باندې دروازه چې بیرته شوه آدم علیہ دغه جبرائیل وینا وکړه دروازه بیرته شوه وی اجازت شته او اجازت شه سوک دے در سره څنګه کته خبرې وی داسې وره نو پدریم اسمان وی ماولید فیضا نبی یوسف علیہ السلام قد اوتی شطر الحسن اغت سالم دنیا نیم حسن خدای اور کړي او بر یولید پدریم اسمان بانی. بیا پر سلورم اسمان چتلې دے نو ادریس علیہ السلام لیدلې دے په پینځمه هارون علیہ السلام لیدل دے په شپږمه موسی علیہ السلام لیدل دے بخاری مشکات کې راځي او پا اوم اسمان بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام لیدلے دے نو پا اول اسمان چی سنگا آدم علیہ السلام وی نبی صالح ابن صالح نو پا اوم اسمان بانی ابراہیم علیہ السلام مرحبا ہوئی او بیائی مرحبا پدے ہوئی نبی صالح او بچے صالح دا پیغمبران بر دی خوا جنت کی دی کنا بل زیدی جنت کی دی ویده مهماتی ده صفه زل لگه ای تاله بده که صفه ده ده تاله صفه ده ده تاله سمی لوی که تحفه گوره ده انبیاء ده پا جنت که دی ده پا خوشحاله که دی ده انبیاء دیر لیدل دی برا. بیا نبی علیه صلات و سلام ده اوم اسمان نبرا تله ده سنگ تل دے پردی کار کیو گتھے مووا سمرہ حدیث کی راتی پدی ایمان راوڑا. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پا دلبار کے دا تحفہ پیش کرے دا التحیات لله والصلوات. دا اللہ دا طرف 50 منزلو حکم راغل دے دا یعنی ملائی آلہ کی 50 تھی ثواب اسم دا 50 تھے بیا واپس راغل دے نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وانا کردا جما خپل امت دغه کردې ازمایلې دي ستا امت نشي کولې نو کمیده کمیده کمیده بار بار راتله تر دې چې 15 پاتې شو 15 دا شوی دا نبی اسلام جنت هم لیدل دي دوزخ هم لیدل دي ا دوزخ کې داسې کسان چې دغه جبه د ور په خنچو کټ کیږي حضرت تپوس کردې جبرائیل نه وانا وتشوي دا استاد اومد هغه علما دي چې دا غو وانا یو د عمل بل دي دا دنیا ټول دینه ډکه ده بیا ولیدل هغه خلق ماشاءالله چې دا غو په خېټو کې ماران زیره زی ماران یا جبرائیل دا څوک دي دا سود خوار دي دا داسی ډیری خبری لیدل دی جنتی لیدل دی دوزخی لیدل دی نبی علیہ السلام پا دغا جوسی اللہ برا بوتے دی بیا دا برن بیت المقدس تا چرا غلے دی نو بیت المقدس کے ټول انبیاء بیا اللہ جمع کری دی بیا جبرائیل دا نبی علیہ السلام لاس نیولے دی نبی علیہ السلام مخ کې کړې دي دو رکعتې کړې دي نو امام الانبیاء شو خو دې امام الانبیاء نن دا مسلمان نه مني کافر نه څه ګیله کوي یعنی صرف د نوم دی چې زه مسلمان یم نور د کار هغه نه دی هغه پریخې دی نور څه کې مبتلا دی نو موږ یې اقه اختیار کا ګل بشي ماشاءالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو شپه کې واپس راغلی دی اسرا بعبده لیلا نکره دا یعنی صحیح کې د شپې تلې دی باز خلق څه وایي باز خلق دا وایي چې نبی علیہ السلام صرف روح تلې دی جسنا د مسلمان عقیده دا ده چې الله یې بیا روح مال جسد څنګه چې بوته دی عیسیٰ علیہ السلام دا سی نبی علیہ السلام بوتے دے بعض خلق سا دلیل پیش کئی وی عائشہ صدیقہ وینا کئی چی دا نبی علیہ السلام جوسا اے چی پا برا لارنو اگا جوسا ما پا خپلا اولی دلا چی پا بسترا بانی جوسا خکاری دا اگا خلق وائی چی دا اگو عقیدہ کی بگار دے سجوڑی وای د نبی علیہ الصلات والسلام جوسه مبارک پاغه کټ کې وا دا اندی خبری خلق زوتی دی کې د دوس مطلب دی لیکن چې تحقیق ته وکې نو دا خبرو دروغ به په خپل ثابت شي نبی علیہ السلام په بار چې تل دین او مدینه نه نه دی تلې که مدینه نه تلې وې او د عائشه صدیقې روایت مونږ واورو چې کټ کې وو نو خو مدینه کې بدا کې دی چې نو مدینه نه دې تلې مکې نه تلې او کله چې تلې په دې وخت کې عائشه صدیقه واده خو پریدا پیدا بنوا یا کوا د مور جوړای کې بابا نو دروغ چې وای کنه هغه ته لغونی سوچ وکا واقعا د مکی دا یو سلسله ده چې په دې کې رفض والا مبتلا دي بیا دا غو پارتنرشپ چې څوک کوي هغه په دې کې مبتلا دي د دروغ و روایت په دې کې يهود ډیر سینیر دي د دروغ و روایت د دروغ و روایتو نه ځان بچکا زه په درس کې روزانه د بخاری حواله ورکوم د مشکات حواله ورکوم د ترمذی حواله ورکوم دا ابو داود دا مسلم حواله ورکوم ا د هغه تفاسیر حواله ورکوم چې غ ټول په خواتیر شوی دی دته وای حقیقت چوپ نه سکتی بناوټ کې اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے نبی علیہ السلام پتی جسیر سرا دی روح سرا الله په برا بوته دی دا عقیدہ اوسا تھا دا دسنا معلوم شوا دا سبحان لفظ نہ معلوم شوا روح مال جسد پبر اللہ پاک دے دے شریک نا غزاد چغدا کار کئی امیانی تے وینا اکرلا چی وینا اکرلا وی رسول اللہ دا دے تذکرہ چاہتا مکوا دا خلق بتا سر دشمنی شروع کی دا شوی دا ما یو اجمالی مضمون تا تا بیان کر کافر خبر شو او دا تارے مولی دا زینو کی بنا سو جدا جدا نبی علیہ السلام پسی پیدا سے تاڑے ہو لے یعنی مذاقی دیا ابو جہل تل دے ابو بکر صدیق تا اوستا عمل گرے خوئی ز دشپی بیت المقدس نہ تلے ما برے کو منن نہ خوئی دی بیت المقدس نہ تلے ما نند مکینا که بیت المقدس تجازی نو پا لوگونی ٹیم کی رسیگی دا دی بنی آدم پا خپل دا سیزونا جوڑ کرو دا بند دغه کوای چارج دی زامن سا غبر جوشتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی واقعہ بنی ابو جہل ابو بکر صدیق تا تلے دے وی نوی دا تاوے ما بیا خوبا نمانی کنا وی ولی وی ستاغ عمل گرے وی زد شپی بیگا بیت المقدس تا تلے ما حالانکہ دشپی چی دا مکی نر روان شی جدی نر روان شی پیز گنتی یو سو منٹ روستو پا اسلام آباد بانی لین کئی کزی گی دا تاجب خبرن دا خدا اسباب دی اجور شوی دی دا غدیخ کاری ابو بکر صدیق تا لارا دا لاسلاسون ایتا پولو استاغ ملگره وی زدش پی آغاز ایتا تلی ما وی تا تیوری دلی دی وی ما تیوری دلی دی وی تا و تا سو وی ما وی تکزیبو کو وی تا وری دل دی وی او ما وری دل دی نو ابو بکر صدیق وی ما خو ندی اوری دلی خو سپی تصدیق کو ما نو دی وجن ابو بکر صدیق تا صدیق اکبر وی دا سپوش وی کنا او فاروق اعظم مسئلہ چی دیگا ما بیان کر و پا صورتی نیسا کی دی چی سو یغا حقیقت تی دا اللہ پا خوشانا که خلق و تا بدی ردی وی پا یو شپکی نبی علیہ السلام پا برا تلے دے او انبیاء بیت المقدس کی چی دے جمع شوی دی نو لی دلی دی دیتا جسمی مثالی وی دیتا جسمی فتمثل لها بشرن سبی آسابا درس کی برا زی نبی علیہ السلام چی پا یو موقع خطو لے گا ہرقل تا کسرا تا دا غٹ حکومتون ہو دا دنیا آغا وقت کے نو قیصر تا چه خط لاره نو قیصر چه ده رابللی دی سوکو ابو سفیان رابللی ده بلی رابلل ده بلی رابللی ده اغو پا تجارت پا غاره چرده تلیو چه رابللی دی تا پوسی تینا کرده ده نو آغا وقت که ابو سفیان مسلمان شوه نو روست مسلمان شوه ده ماشاءاللہ ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ دغنا سب دادے یو ابو سفیان ابن حارث دے آدھے نبی علیہ السلام سکت ترزوئے دے ماشاءاللہ نو ابو سفیان اگتا ہوئی دے نبی علیہ السلام لکن نور سو بدائی اونوی خدائی ہوئی چی اغوائی ز یعنی پا یوش پاکی بیت المقدس دا بیا پا برا تلے ما نو حرقل پا مخ کی ابو سفیان دا خبره چې وکول دی کی مطلب دا چې دی پخپل تکذیب وکي دا بادشاہی پخپل تکذیب وکي وزت تلما پدې کې یو عالم ناستو هرکل چې هغه د اهلی کتاب ولو دی کې یو عالم ناستو دا خبره چې چیر شوی هغه عالم وې دی خبره نه زه خبره وې ته څنګه خبره ویسه بیت المقدس کی اوما نو ما با دروازه بندوله لکه باز بنی آدم ڈیپٹی دروازه بنده وی ما با دروازه بندوله نو دی چکم واقعا دا معراج بیانه اینو پا دغش پا اغا لوی دروازه ما چارو کنه بنده دلن چار میو کنه بندي ده اګوره د ابو سفیان تکذیب اوس هغه ځنه پخپل کیږي ها دا د خدای پاک اسباب دي ما چارو کو بند نشو نور می بند کړي بیا ما غیل پارا مستریان را او بلل او چو قتل وی برن پی بوج را غل دے دا اس نکی گی دقسی پری خودل آغا علم وائی یہودی دا اہلی کتابونا چی سحر بیا ما او قتل نو پا گٹا کی دا سی سورے شوی دے لکا گتا چی دا سی کی گٹا کی سورے شوی دے اغی سرا اغا دابا براق تغیلی شوی دی زکر چی ابو سفیان پا خفل دا اغی تذکره او کچه اغا داسی وی نو بی سوری شوی و لکه گوتا چی پا گتا کی اومن دی نو موجزات دیتا وی پا دنگ اشپا بانی اغا پا خفل دا دی گوایی اوکلا سی اوکلا گوایی اوکلا نا ابو سفیان خبره اتاور شوی خیر بهر حال دا معراج واقعات دی روک دی ز لن طریقہ میں بیان کرا اللہ پاک وہی سبحان الذی پاک جد شریک نہ ہا اللہ چوی دی خپل بندہ لیلن دشپی علماء وای کده نبی علیہ الصلات والسلام نمونو کی بلی او نم اللہ تزیات اشرف کاری دے ہے نو لسم ما ہو بذالک یعنی پدی حالت کی اقنم بے غستے ہو و قرطبی جواهر القرآن کی وای جی عبد لفظ اللہ تا دیر محبوب دے بی عبدی ہی بندہ بوئی تو لیلن دشپی دو مسجد حرام نا مسجد اقساطا دا قرآن نصابی تشوا معظم السلف مسلمانان ایمہ کبار دیتا تل دی چی دا نبی علیہ السلام اسران دا جسی سروا پا یقزکی وا خوب کی نوا زکا غا جنگونا چی جور شو نو پا خوب کی خواری او سڑے کل دا غر سر تزی کل دا بیابان بل زیتا سہی دادا چی اسرا پا یقزکی شوی دا او پس دا بیستنا شوی دا مرتن واحدتن یوزل دا تفسیر جامع البیان کی وائی ہو روح مع الجسد دا نبی علیہ السلام پا برات تلے دے پاک دے دا شریکنا چی دا شبی بود مسجد حرام نا مسجد اقصا تا حاغ مسجد اقصا بارکنا حولہو چی بنگا برکاتا چول دے چا پیر دا غینا دغه مسکن دا انبیاءو دے دغه دے کی دنیای برکتون هم ډیر زیاد تی دا مسکن دا انبیاءو دے نو کم زی چی مسکن دا انبیاءوی نو چی آغا زی مبارک نی نو کم زی ببیا مبارکی دا مسئلہ شوا لی نوریہو چی منگا دتاو خیو عجائب دا قدرت اخپل عجائب دا قدرت اخپل انبیاء و تاو خودر آیات کبرا غٹ غٹ سیزونا چه منگا دتاو خیو من آیاتنا اخپلی نمونی نو کمنگا داویو چه آیاتنا نمرات بدر تا اشاره دا رستو براشی نو جبرائیل التا پخپل شکل لیدل دے وی ما چه او قتل نو دا جبرائیل شپک سو وزاری وی اغا یو وزر پا قریات خاریو دلوت علیہ السلام کی داسی جی کتا کری کنا بیای برا بوت لگو واہ دیتا پالوان وی اغا گیدران سپی اغا سڑی دنم سڑی دنم خزی برا دا روڑی و باسی رازی پتا سبانی دا مری سیل کو برانا دا اللہ چی کلر خواق جوا دا برانا چی داسی راو تلل کنا اغا طول ملک وی گرزاو پی پلک ننا پوریا غزه شین ڈنڈے غیت بحری مید بحری لوت وئی او پہاگی کی زندہ سر جوندے نشتے حالانکہ عبو کی سنزخی گرزی پنجی پورونا گرزی میان گرزی سوڑا سو غیان گرزی لیکن التا بن آیاش خلق تل دے چار چا پیرا تموان لگی التا یا خدا یا پاک پا قرآن بسم شی بغیر دا قرآن نبسم نشی دا قیده شوا دا منگل اللہ تحفرہ کردہ مسلمان ددی سودا د پردی تعلیم سر کردہ مسلمان ددی سودا د پردی تعلیم سر کردہ نو د پردی تعلیم پو وجہ دے پردیشو د خیال پردیشو د تصور پردیشو د شکل و صورت پردیشو د نظریہ پردیشو د ټول سوچنا پردیشو د قیامت نہ خدا منگو خیو د تا خپل نخی انه هو السمیع البصیر الله سمیع دے الله بصیر دے منگ ور کرے و موسیٰ علیہ السلام تا کتاب دا دلیل نقدی دے پدی بانی چی اللہ لا شریک نشت دے سبحان اللذی اسرا منگا اگر دوں اگر کتاب ہدایت دا پارد بنی اسرائیلو مسلپ کے سوا اڈیر خوان لا تتخذو من دون وکیلا چه مانا ما سوا بل کارساز مگر زوائی وکیل کارساز ستا ده کاروبار وکیل جائز ده ستا قرده حاصلون لوکیل لیگل جائز ده خدا اللہ نم کارساز ده حاجت روا مشکل کشا ده لائق ده بنده گئی ده بل چالا داس مگر زوائی اللہ تتخذو من دونی وکیلا یعنی دا اللہ کارونا بچاتا نسپاری یتکلونا امورکم یعنی دا اللہ کارونا بلچالبا نورکائی یعنی دا اللہ نما سوا دا بلچا عبادت بنکائی غائبانا حاجتونو کی با بل نبلی ذریتا من حملنا مع نوح ذریتا منصوب دے پا حرف ندا محذوف سرا یا ذریتا من نو بیا عبارت کی حذف تے لکا دندا مقصود سدے یعنی اشکرو شکر ادا کئے کونو موحدین شاکرین لیا نعم اللہ شای موحدین شکر گزار دنیمتون دادا اللہ مقتدی نبی نوح اقتداد نوح کئے چه تاسو داغو بچی ہے دا مضمون مدارک کی رازی بحر کی رازی جواہر القرآن دی طول و تفاصیل و کشت دے انہو کان عبدا شکوران شکوران معلوم شوچی یا ذریت من اشکرو شکر ادا کئے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْغَ فَيْسَلَ كَلِوَا بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا پا کتاب کے یعنی فیصلہ من کلیوا اخبرنا ہوں ما خبر ور کلیو چھتا سبا دوزل فساد کوئی قضا پا گڑو مانو رازی قَضَيْنَا قَضَا پا گڑو مانو رازی یو قضا ربو کا امر ربو کا قضا ربو کا امر ربو کا ستا رب امر کر دے قضا پا مانا دا امر رازی نو قاضی فیصلہ کئی کنا نو دا مسلمانانو فیصلی پا قرآن و سنت بانی دا شریعت پا کتابونو دا با علماء کئی دا بس کئی دا با علماء کئی خون کئی کنا پیلٹ بگ جاز چلی تا زنا ڈریور بگاڑے چلی تا زنا نو فیصلی دی تعلق دا قرآن و سنت سرده او دا علم سرده اللہ گو تا خبر ور کرده و چه تاسو با دو زل فساد کوئی نو قضا پا گنو ما نو رازی یو قضا پا منا دا امر قضا ربو کا امر ربو کا او کلا قضا پا منا دا حکم رازی ان رب کا یقضی بینهم دلتا قضا پا منا دا حکم شو ستا رب یقضی بینہم یحکم بینہم کل قضا پا منا دا خلق رازی فقضاہن سب سماواتن فقضاہن سب سماواتن قرآن کی راغل دا مضمون دا بخاری کی پدق الفاظ رازی منگا فیصلہ کھڑی وا بنی اسرائیلو تا پا کتاب کے چتاسو پا فساد کوئی پزمکا مرتین دوزلا معصی مراد دی امام رازی حوالے سرا جواہر کی وائی چو فساد نمراد معاصی دی او دارنگی خلاف دا احکام دا تورات چو تاسو با دو دلدہ سکوائی مراد تی معاصی دی او دا تورات دا احکام و خلاف ورزی نو بنی اسرائیلو چه دا اللہ دا احکامو چه تورات و اغا وقت کی خلاف ورزی اکڑا نو اللہ پی دو زلا دا دغا فساد دا وجه نا دو بادشاہان مسلط کرو دا سی کاری و سر اوکو بس چه سنگ مناسبو دا اللہ امنا بچ پشی دا اللہ نمانی نو کچ پشی قضا لتفسدن فی الارض معاصی مراد دی دا تورات دا احکامات و خلاف ورزی مراد دا غیت فساد ہوئی نن مسلمان پا دغا فساد کی سرگند مبتلا دے چی دا اللہ احکامات پریخی دی طول دنیا تا او گورا مرتین دوزالا تاسو با علو سرکشی کوئی علوان کبیرا سرکشی لویا دا تورات خلاف اغو چه سوکلو دا دا اغو سرکشیوا نو اللہ پاک پہ عذاب مسلط کن فیضا جا آن کل چراشی وعدا اول دا غد ووزلونا کل چراغلا نما مقرر کرو پتاسو عباد لنا زما بندگان اولیاء نا کافر او کن دا اضافت دا تشریف و دا تکریم ندے سبحان الذي اسرا بعبده اغا نسبت اللہ تا دا تشریف دا تکریم دے ادا عبادن چوئے دا اضافت دا تشریف دا تکریم ندے دا مطلب ندے چی دا زما خاص بندگانو دا مراد ندے بلکہ اضافت دا تخلیق او دا تکوین دے مولانا ادریس سے بوائی اضافت دا تخلیق او دا تکوین دے کہ کافر دے اللہ پیدا کر دے کہ ابو جہل دے اللہ پیدا کر دے کہ فرعون دے اللہ پیدا کر دے آدیان دی سمودیان دی اللہ پیدا کر دی نند دنیا کافر دی اللہ پیدا کری دی عباد اللہ اضافت دا تشریف دا تکریم ندے دا مطلب ندے جدا خلق زمن خاص بندگانو اولیاء بلکہ مراد اضافت دا تخلیق او دا تکوین دے معرفی ادریسی کلا چرالا وادا اول زمنگا ماولی گل پتا سو خل بندگان مسلمان چدے اسلام کار پریدین و اللہ پی عذاب راولی پخوانو امتنو چه دا انبیاء و نو منلی عذابونا پی را غلیو دا داغی تذکره کئی ما اولی گو پتاسو خپل بندگان اولی باسن شدیدن جگرالو سخ جنگولا فجاسو خلال دیار اغو ننوطل پمیز دا کورونو که چنو کسو او پسر کنو بانی اوطل و پسی طولی وجلل جاسو پمند آسو دے روحلمانی وئی جاسو افسد دیارا کورون اروان کڑا کورون اروان کڑا دا یو سو کالا مخ کے بائیس بکی گیا خواہوشا دا دا افغانستان کابل دا ملک اللہ اکبر ما پخ پل استر گلی دلیو کابل خار کی بار یو اٹل دے غیتا او ختمہ حجی مرحوم را سراو مختار اللہ را سراو او تاج اللہ ملی سے بو برا او خطلو تماشا اکڑا نو اخاریہ دم رد لکا ٹول اگرون ٹول تنول ٹول پکلائی ٹول پٹکرام منگ برا زین چوکتل پغربانی دا ٹول رن شوی دی زما خیال سرا اس پوشوی کلا چرانا وادا اولا زمنگا منگ پتا سولی گل اخفل بندگان اولی باسن شدید سخت جنگ والا نن وطل پمیند کورنو چسی اکڑا غی اکڑا وادا مفعول دا کڑی شوی دا بیا ما تاسو را موقع را گڑا بنی اسرائیلو ستاسو میمدادو کو بیا موالی و بنینا وجعلناكم اكثر نفيرا ما وغرزول اكثر نفيرا. نفیر سمانا شوا بخاری کی تو نفیر مانا کرے دا من ينفرو معه لکت روانی تا سر باڑی گاڑی دی غٹو خلکو سر باڑی گاڑی روانی و سر گن شے اکثر نفیرا باڑی گاڑ من ينفرو معه چو سر روانی تو پکی و سخا یا نورسی لختی و سخا و سر روانی داسی اوشوا این احسنتم که تاسو خوکلو احسنتم لی انفسکم تاسو خوکلو لپرد زان که دا تورات احکامات هم اومنل زان سر خوکلو نن مسلمان که دا قرآن احکامات اومنل زان سر خوکلو که وی نمنل زان سر بدو کلو خبره یو شان لده فرق پکی نیشته او دا عمر فرق دی چې دا امت د مخکومتونو ټولونه غوره دی دا نبی د ټولو انبیاءونو غوره دی دا کتاب د ټولو آسمانی کتابونو غوره دی چې هغه غوره دی د هغې خلاف ورزي نن مسلمان وکړه عام طور ته ګوري دقه سې ده که تاسو ښه وکړو نو ښه وکړه لپاره د ځان که بد وکړو فلها دا د نفس لپاره دی لها ضمیر نفس ته راجې دی یعنی علیها اساعتها دا خازن مانا کرده پده دا سچ کری غبری بی نو دو روانه کردو اللہ پی جدا جدا اوقاتو کی کافر غالب کردی دا سلیمان علیہ السلام نا سلوگون زمانه روستو دا سی شوی دا چه دی بنی اسرائیلو دا سی کرده بنی اسرائیل دی یعقوب علیه السلام اولاد ته وی سلیمان علیه السلام ډیر ورسته دی نو د سلیمان علیه السلام نه دغونی رستو د تورات خلاف ورزی وکړه نو الله په یو بادشاه مسلط کړ بیا چې خوشو نو بیا الله پاک د دود نافرمانی د وجې نه بل یو مسلط کړ د سلیمان علیه السلام نه تقریبا 400 سال وروسته دا مختلف واقعات دي معارف کې شپږ واقعات بیان کړي دي دا د موزه القرآن کې هم بیان کړي دي شاه عبدالقادر صاحب بیا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه پونه 200 سال مخکې بیا نافرمانی کړي ده پاغ نافرمانی بیا په بل یو بادشاه خدای مسلط کړي دي جالوت تے یا بل سوک تے منگ آغا وقت کیا لتنو بیا مطلب دا دے چھ دو منلی دا سوق نباد بیا دا تورات خلاف ورزی کرے دا نو اللہ پی بیا بلیو مسلط کر دے بادشاہ دا دا عیسیٰ علیہ السلام دور تنیز دے بیا دا عیسیٰ علیہ السلام نرستو سزما نرستو لگ وقت کے یا ډیر وخت کې دا مختلف اوقات تی تفاصیل دا غی تذکرہ کړی دا لکه دا قرآن دا لفظ اگر ټول الله شامل دی جالوت دی که بخت نصر دی که بلیو دی دا پی الله مسلط کړی دی بندگان مومن بندگان نه خالص سوچه کافر بندگان قرآن پاک وایی کلا چراغ لا ودا الاخره رستای نو باسنا علیکم عبادا لنا لیسوعا دا اذا شرطه نو باسنا علیهم عبادا لنا مخی عبارت کی ذکر شنو اغا مراد دے فاذا جا وعد الاخرتی دا فساد نو باسنا علیکم عبادا لنا لیسوع وجوهکم چستاسو مخون تورشی ولی ادخل المسجد الحرام چې داخل شي مسجد ته بیت المقدس لکه داخل شو اول ځل نو بیت المقدس روان که اغه ملک روان که وليتبروا ما علوا تدبيرا ليتبروا ما نه امام بخاري کړدا ليدمروا چې دو روان کی ما علوا په کوم ځای چې خيجي تدبيرا دې ته مفعول مطلق من لفظه وایي یتبرو بخاری ویلی یدمرو او تتبیرا لکه تدمیرا چه پکنزه او خطر ارسی روان کرو دا اوس نږدې وخت کې زمونږ په دې ملک کې د افغانستان داسې شوی دا خبره دا د منلو اسار ربکم امید دې چې تاسو رب پتا سو رحم وکي کتا سو پزان رحم وکو وان عدتم عدنا کتا سو بیا واپس شوي موږ به هم واپس شو انتقام تا. مفسرین لیکي دی آیات باندې چې عاد بنو قریظه په مدینه کې دعوت کو د نبی علیہ السلام د قتل پروګرام جوړ کو. د نبی علیہ السلام په طعام کې وتا سوغ ور زول زهر وغیرہ قتل د نبی علیہ السلام سحر په نبی علیہ السلام باندې زهر واچول د بیزی په غوخه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا وحاربوه او جنگ وکړو مخیر اغل دی نو الله پاغي باندې انتقام دوباره ک څنګه وان عدتم عدنا ک تاسو مقابله ته ودرې دی لکه پخوانو انبیاو مقابله کړي وا نو بنو قریظه بیا د نبی علیہ السلام مقابله وکړه نو بنو قریظه په مدینه کې قتل شو بنو نذیر جلا وطن شو. دا تفسیر مظهری کې قاضی ثناء الله وای پانی پتی د په 1225 کې دنیا نه تللی. هر چا د دین خدمت کړ دې زما بزرگا د دین خدمت په کوم طریقه چې نه کیږي وکا تبصرو خروشي دې تموګورا چې ملک خراب دې یا سم دې خپل کار به کوي. ته د دین خدمت وکا دا ایزده کا دا مخلوق ته ورسوا ته به تیار خوري. دا گن واقعات تفاسیر و بیان کردی دا آیاتون آغا طولو لشامل دی. ماشاءاللہ جالوت غالب شو پا زمانہ دا داود علیہ السلام کی اللہ پاک دا داود علیہ السلام دلاسا پا ملگلتیا دا توالوت کی مخی تذکیران شو پا در مسیح پارا کی تاواوری دا دا چا جروانه کرده بیا خدای پاک نور اسباب جو کری دی. نن مسلمان د نم ده ده اسلام خدمت تا ده اسلام کار تا تیار نده. اصا ربکم قریب ده چه رب ستاسو پتاسو رحمو کی او کتاسو واپس شوی یعنی مخالفت تا ده نبی ودنا نمنګ بوا پسيو. د بنی اسرائیل صورت ته مکه کې نازل شوه دی د وخت نه واورولا. نو يهود بنی اسرائیل دی اغو د نبی علیہ السلام مقابله ته تیار شو د قتل منصوبه جوړ کړه سحر په وک او د بیزی په غوخه کې زهر ولا ور کړه. او هو د پخوانی کټه سری دی ها پخوانی کټه سری دی وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. جهنم د کافرو حصير دے بندیخانه جیلا. امام بخاری د حصير معنا په محبس سره کړی دا خمانا دا جیل. دا قران هدایت کوي هغه طریقې ته للتی للطریقه التي جلالين وای لکه دا سی وایا چې موصوف محذوف دی. نو څنګه اسراء د حضرت معجزه ده دا قران هم د حضرت معجزه ده. نن مسلمانانو قران یک سر پریخې دي دا علما خدمت کوي. دی وخت کې علما خدمت چې کوي دا د الله لوی اولیا دي ځکه داسې وخت کې څوک نشي کولی. دا قران هم پشان د اسراء د معجزې پشان ده یو معجزه ده ترغیب شو. بیشکا دا قرآن هدایت کئی هاگا طریقی تا چه اقوام دا سده دا. دا قرآن زیر ورکی مومنانو تا هاگا مومنان چه عمل کئی نیک نیک عمل زماستا بدت تا نوی نیک عمل دا نبی الاسلام طریقی تا وی دیتا عشق رسول وی تاصل اللہ وانتو زیر حبه کئی نافرمانی داود عشق تا. زما دې په الله قسمی ذالک الفعل من کا بدیع دا خناشنا کار تک ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے لو کان حبک صادقا لا تعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع کستا محبت رشتیا ہوئے تب منلا زکا محبت کا ان کے لاس پنامہ اولاڑی نو صحابہ باپا لاس پنامہ اولاڑو نبی علیہ السلام تا دیر محبت نبی علیہ السلام بچی دا سی تکڑ کنا حدیثو کے لاتی اگر تکانی بواقستی پا مخبر مخلی دیتا عشق ہوئی نن دا نم مسلمان قرآن سنت دا نبی علیہ السلام طریقی دا صحابہ دا ایدہ سی اولی تاس اکتاو لگی دی دا دی وجوہات صرف دا دی چی غیر مسلم و کوششو کو غیر مسلم و اخپل تعلیم دلدہ کو داغی فضائل داغی تنخواگانی داغا پنسنونا خوشحالی دا پا مخشی بس دی اچت کدا سی نیسے که گورے دا قرآن تعلیم ترک نکی طالب اللہ سرائے کئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیر ور کئی قرآن مومنانو تا آغا مومنان چی عمل نیک کئی زن نا دنبی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم دول پر اجر کبیر دے بشارت او کم کسان چی مانی پا آخرت نشتے منگتیار کردے دول پر عذاب علیم دکی مار سخت سزاد جہنم غورو ویدول انسانو غاڑی انسان شر لرا بشری دا یدر انسانو بشری یعنی اشرا جاری مجرور حال واقع کی زکا دا مفعول پزے امکار کئی دو فاعل پزے امکار کئی لکفا باللہ وکیلا باللہ راغ جاری مجرور دی حقیقت کے دا کفا لو پر فاعل دے نو بشری جاری مجرور دی لیکن دا یدعو لو پر سیشے دے مفعول بھی دا الانسان فاعل دے غواڑی انسان شر لرا پشان د غوختو د دې انسان خیر لرا دې ته منسوب بنزل حافظ وای کدوای بالخیر نو عافیت او رحمت مراد دے ابن عباس سے وای دې شر لغواڑی لکه خیر لغواڑی بعض وخت ته وګوره مور بچی ته خدای دې مرکا دا خنه دا کلا کلا دعا اولگی نو بیا جاری نموی دا چا دا پخپلا گلمکا و دا بلا دین مراد نظر ابن حارث تیخا مدارک ہوئی نظر ابن حارث یو کافرو اللہم انکان حضا والحق من اندکا دا نبی علیہ السلام مشن تیووی کدا حقی دی جانب استانا فامتر علینا حجارتا من السماء انفال کی تیر شو داد ابن عباس روایت تے مفسرین لکی مدارک فوسیبا پا جنگ بدر کی دے مرتار شو اگد اگد پروت دا سے دعا قبول شو دعا قبول شو غواری انسان شرلا پشاند گوختو خیرلا خیر نمراد ابن عباس ہوئی عافیت اور رحمت تے انسان اجول دے تاولا تاولا نہ کریں تلوار مکوا ما گر رول دا اغاول آیات دلیل اقلیو دا آیات ہم دلیل اقلی دے دے پچپن تا تلارش مخ کے نو دلیل اقلی دے ماشاءاللہ وربک عالم من فی السماوات دا پچپن آیات بیا چیاسد مخام خو گورا تا تبخکاری ربکم اللذی یزجی لکم الفلکا دا دلیل اقلیش دا اللہ پا یوالی دینونن میں تا گورا تا تبخکاری زما پا خیال سرا نونن میں اولم یرو ان اللہ اللذی دا دلیل اقلی پینزم شو ما تا سوی پا دی صورت کے پا داوید توحید دلائل اقلی پینز دی دا پینز شو منگا گرزول دا شپا و نهار اروز آیتین دو نخی تیار راغلا نورانا سشوا رنا رغلا نو تیار سشوا دچاو کلا آیتین علامتین علا وحدانیتنا دا زمان پا یووالی بانی نخدا دا زمان پا وجود نخدا دا بل سوک نشی کولی چه سوکی کولی شی اغا اومنا دا اغا حکم اومنا مسلمان نم تیار نده دا زمان پا وجود نخشوا دا پا کمال علم پا کمال قدرت نخشوا حوالہ دا تفسیر قرطبی فما حونا منگم رکلا نخدش پی چی تیاروا توسنا ما تمس راوستا یعنی مطلب داده چی تیار راغلا و جعلنا منگر زودا نخد روزی مبصرتن مزیعتن پرقیدون کی مبصرتن مزیعتن دا منا ابن عباس سیب کرده پرقیگی نو اغا پرقیگی اغی که تا تا هر سخ کاری چه تاسو تاناش که فضل در رب حلال تجارت مراد ده اچه پوش وی پشمار ده کلونو ده حساب و کل چین هر شی حلال حرام امر نهی دا ابن عباس وی حلال حرام امر نهی الله وی ما ده دی بیان کرده پا تفصیل سرام نو قرآن کی حدیث کی ہر سشتے احکامات شتے قوانین شتے شک پکی نیشتے شوبہ پکی نیشتے ہو دا مسلمان تعلق دا بلچا سر جوڑ شو نو دا دین ازڑ موڑ شو اس سوا دا افسوس نبل سشے نیشتے حضرت عمر تے او سڑے رہ گئے داغ گورنرو وی جی ما خوب بولی دا وی تا سنگا خوب بولی دا وزه خوب که گورم نور از پوگمه یو بر سر جنگ کهی نور از پوگمه یو بر سر جنگ کهی وی بیار سوشو وی نیم ستوری ده نور سره دی نیم ده سپوگمه سره دی داغ خوب والا وی وی تد چا سره شوی وزه سپوگمه سره شما تد چا سره ملگتیا کی شوی سپوگمه سره صحابه پا قرآن دومره ماهره او چه او ده خوب تعبیر با هم بلکل درست که او ابو بکر صدیق دامبیاو نپستا پا کل کائنات که اول نمبر ولی ده لیکن سوک چه غزر دشمنی کهی نما نن سبق کسه اوی تا تا نن میده تا اوی حوالا می اون در کرده ده خبر دادا ارچاز خواه مکینا هر جا خواتا مزا هر چانا اثر ماخلا دا دا آخرت معاملی دی دیکی دا آغا چانا اثر واخلا چا غالا خوخ کری دروغ جن سر مکینا نو حضرت عمر و تاوی رضی اللہ تعالی عنہ چی نور سپوگمه جنگ کاو ستوری نیم دیگا ارتاو نیم آغا ارتاو نو تا سنگا چلو که ویز سپوگمه سر شما حضرت عمر و تاوی دی آیات تاو گورا و جعلنا آیت النهار مبصرتن نخد نهار خو مبصر دا مزیعتن دا چنور دے تسپوگمه سر ولی شوی تسپوگمه سر ولی شوی روز دا نهار نور دے مبصرتن دا نور ملگتیا پکار وا او دین سو کچھ را اوباسی ماشاءاللہ مکن و تاوی اگا پو پاکی وا پاکیو نو سوجنه پو پاکیو داغو بیای حکمو که چه تا دا پلانکیزه گورنر وی نو دا آغا گورنرهای نا اوست ما مات کری آغا گورنر با اوست بلیه وی الله اکبر سره حریان شو خواه بیا دا عمر سیب دور ختم شو دا عثمان غنی دور ختم شو دا نور دورون راغله یوی غرنه علی سیب ده بلی غرنه معاویه ده دواره بزرگان دی دواره هو حق ده علی سیب سره ده حق ده چا سره ده علی سیب سره ده کنی امیر معاویه پا سیاست که ده غنه بلندو ده صحابه دی لوی خلق ده ده طول ستوری دی اصحابی کن نجوم بیایی مقتدیتم احتدیتم نو اغا گورنری چه ده گورنری نماد کرده او نو بیا پروست دور کې عمر د دنیا نه تله رضی الله تعالی عنہ نو هغه صاحب بیا د امیر معاویه په لخر ملګرتیا کې وو نو دا حضرت علی سے دغه کې لخر کې نو اے ګور تعبیر د وخت نه فاروق اعظم داسې وکړو چې سړی وتاری نهږي داسې دا کنه دا سړی اړ یعنی د تفاصیلو کې واقع شته دی آیات تا ګورا وکل انسان الزمناه هر یو انسان ما لازم کړدا په د باندې لګولې مې دې طائر هو طائر دده طائر نه مراد عمل دې جلالین و عمله عمل دده فی انقید د پسټ کې خکارینه دې بداسي دې کداسي وزي ونخرجو منگا غباسو دلو پارا پر وزد قیامت بانی کتاب یلقاه منشورا دے باغی سر ملاویگی منشورا منشورا فی حسناته و سیاته ابن عباس سے بوئی دد نیکای او بدای پای کی بخوریوی دد بخکاریگی سبحان اللہ الله د وخت نه خبر ده چې د دې بني ادم انجام داسې ده دا بل چاته پته نشته د الله نه ما سوا بل چاته عالم الغیب حاضر ناظر مو آیا انبیاو ته وحی راځي د غیب نه نو په غیب خبر شو په غیب خبر شو عالم الغیب نشویلې چرته قران کې نشته ده دا د خلکو خپل تقریرونه دي ځان نه جوړي دا غي وجه دا دا چې چا سره کینی دا غ اثر اخلي بعض روایتونو کې راځي چې د بني ادم کوم نیکی دي نو په هغه عالم کې هغه نیکی به الله میټاو کی دا تفاصیلو کې شته ده ددا نیکای با الله میټاو کی نو دې به اعتراض کی الله دادا نیکای زماشته الله به وای دا ما زکه میټاو کړ دی چې دا تا د پلانکو غیبت کړو غیبت سره سر ختم شي وای خدایا غیبت نه بزان بچ کی غیبت نه بزان بچ کی اولو لا خپل کتاب لرا بی پڑے پڑے گا معرف کی ہوئی بے پڑے پڑے گا اولو لا کتاب دا مال اخپل کافی دستا نفس نن پتا بنی حسیب دے بوئی ما دان دی کڑی ما دان دی کڑی حدیثو کی رازی ما دان دی کڑی ما دان لکھ دل تتانا کی ہوئی کنا نجی سیبا ما دان دی کڑی ما دان دی کڑی بیا دا دوس طریقہ دا کئی بوا سرا لیکن دا اللہ طریقہ سدا دیوی ما دان دی کڑی ما دان دی کڑی نو اللہ با دا پخلی مہر لگئی الیوم نختم علی افواہیم پخلی با مہر لگی ہاتھ بولیں گے لاسونه با خبری کئی سنگ با کئی دا چی ٹوپک چاہتے نیولے دا لب لبے پا دی گتا وحلے و ڈز گزار شو دا با مخامخ شیم دا با سنگ مخامخ شی دا پاکستان چې جوړی دا تقسیم پکال ډیرو اندوانو مسلمانان ویشتی دی دا غی نقشا اصوم شده اگزارونو آواز رازی دا غی سرو چی دا نقشا خکاری گی چی بنی ادم کولی شی نستاس خیل دا اللہ نیشی کولی دته به خلو بنشي لاسونه به خبري کوي دا ابو جهل پلاس کی گیټای وی شپګ یکته پیغمبر ما ته وایا چې دا سدي نبی رسول الله وو چې زده ته وای ما کړه ست الله سو وی ودا خو نادر خبره دی وکړه مسنوي کې نادر لفظ راځي نادر نه دا او ته بلی غاړ تر وانی تا کده نبی منلې و ان شاء الله نادر نه و بس آگا گیتون آباد راغ لا الہ الا اللہ گفتو گو حری احمد رسول اللہ صفتو ازا نور سکے دنیا کی نقشہ دا نبی علیہ السلام دا خبرو سرگند شوا پا دے ستر کوئی چاہتا کتلی دی دا ستر کی بالوئی پا دے غگونو پردائی خبری اوری دل دی دا بالوئی تول بدن با گویاش نو دا بنی آدم بسوئی فا عن کننا تاسونا ما جنگ کو تاسو زما مخالف شوئی اگر کفا بی نفسی کلی یوم علیکا حسیبا دا اللہ دلبار کی دقا سیدا دا سیزونا نن غیر مسلم و راو اخکل چا آغا سیزونا دیر مسائل حل شو دا وزا درس کوما هر زیکی اوری باقی دا گای سرا قرآن تا وکی دا کفا بی نفسی کلی و مالک حسیبا چا چه هدایت قبول که دا هدایت قبول که لپر دزان سوک چه گمرا شو گمرای پا ددان ولا تزیرو وازیرتون ویدرو اخران نبا پورتا کئی پورتا کون که دا وازیرتون صفت تے موصوف محذوف تے لا تزرو نفس وازرت وزر اخرى دا اخرى صفت تے صفت تفضیل دا مؤنث دا دیهم موصوف محذوف تے ولا تزرو وازرت نفس وازرت وزر اخرى وزر نفس اخرى دیبا نپورتا کئی لیکن نحل کی تیر شو لیحملو اوزارهم ومن اوزار اللذین ایزلونهم بیا بس کئے دیا بدا سی کہو دا حق صورت تے چھ دے سبب دا گمراہ کولو نو او که سبب دا گمراہ کولو دے وہ نو سورہ نحل 25 آیات کی تیر شو لیحملو اوزارهم ومن اوزار اللذین ایزلونهم که دے سبب ہو نو داغ گناہ ہم پدر آگے دا دا تعلیم سره تعلق لري قرآن حدیث ازده که تبا مسلمان شي قرآن حدیث ازده که تبا مسلمان شي تا تبا دا اسلام خوبی معلوم شي چه دا ازده نکه تبا دا اسلام پا حس خوبه نه خبر زکر چه تاغا لار نده اختیار کرده چه لار نده اختیار کرده داغا سڑی نه تتما که که اسی فضول لگیای وما كنا معذبين من عذاب نور کو تدی چ منگولی گو رسول دسل پارا چوزر ختم شی پدی کی دلیل شو چ کم واجب دی پ بنی آدم بانی دا واجب پ سمے سر دی پ عقل سر نے دی خازن وائی چ تہ پ عقل بانی سم معلوم کی کفار جس کھڑیو پ عقل معلوم کھڑیو پا عقل معلوم کریو عقل سر نکی گی عقل سر دنیا سے کارو نہیں کی گی با و دا دین تعلق چی دے اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلیماتو سر دے حتی نباسا رسولا پدے بانی صورت نیسا 165 لکا دا مخکمہ جمع کریو کلا جمع گئی ردو کو چہلا کو یو کلے امرنا مترفیہا منگا امر کو داغیا سودا خلکو تا لکھا دا قرآن پا زرید اللہ امر دے دا نبی پا زرید اللہ امر دے لیکن تا گوری چی خلق نمانی ففسقو فیها فسق خروج توئی وطل نافرمانی اختیارولو پا دی بانی انعام 124 کا دا بتالا پکارش امرنا مترفیها یعنی منگا امر کو آسودہ خلکو تا یادا سی ہوا یا امرنا جعلناهم امراء منگا امراء گرزو اغا امراء نفرمانیو کی لکنند دنیا کیفیت تقریبا دا سی دے الا ما شاء اللہ کی دے شبا زینو کی بھی جعلناهم امراء یا امرنا پا ماند اکثر نا دے دا منام سیدہ دا عبداللہ نے روایت تے چھے منگ با قبیلہ چھے زیادہ شوا نمنگ با اوی کسور بنو فلانین امرو بنو فلانین کسرو بنو فلان زیاد شو ہے پلان کے نصب زیاد شو دا بخاری کی رضی پتہ غالفاظو یا امرنا ہم جاننا ہم امرا یا امرنا اکثرنا امرنا ہم بتاعتے چه عذر ختم شی لپاره د پوه کولو ففسقو عاسینا اغو بنا فرمانی اوکرا پقریا کی ماشاءاللہ فحق علیہ القول دا اللہ قول بکے راغ دا عذاب ہولو فدمرنا تدمیرا منگا روان کلو منگا روان کلو پروان اولو بیخ بولی آدو وقت کو دا پخوا دیر شوی دی سونا محل کلو دا پیڑونا اصول آغا چی پاغی سر فائل دا غی مستحق دا عذاب گرزی نو یو دا شو سونا حلا کردی منگ دا پیڑونا پس دا نوح علیہ السلامنا کافی دے استارب بی ذنوب عبادی ہی پا گناونو دا بندگانو کفا خبیرن و بصیرا خبیرن بصیرا اللہ خبردار دے بینا دے دا صفت دا بلچا ندے دا صفت بلچا لا تقسیم کے موہر کا وازان با خراب کی جواب دا سوال دا اسودہ ولی دی پارام ولی دی ہر سوز خدیر دی فرعون پتخ دا بادشاہی دی موسیٰ علیہ السلام دا تو رضو پا مزل دا مصر نا مدین تزی لم یزق زواقا سی سکلی ندی نبی علیہ السلام دا کافیرو دا یری نا مکین مدینی تزی سلونیم سوا مل لار دا نو پدی کی گورنر ہاؤس کو جوڑ نہ دے دا دفد سوال دا چا بوی پارام ولی دی بابا جی دنیا تا اختیار کا زتال آرام در کون خو بیا با بیارام شی دلتزان بیارام کان چلتا پارام شی جواب دا سوال دا شیخ القرآن جواہر کی وئی سوک جی رادا کئی دا آجلے آجلہ دنیا دا مانا ابن عباس مدارک کری دا مجدد الفرسانی سرہندی چد نقشہ بندیہ و لوی پیر دے زوم نقشہ بندیہ سلسلہ کے ما مجدد الفرسانی سرہندی وائی دا بدتنا اجتناب کا لازم دے دا مبتدی ضرر چدے دا دا کافرنا زیاد دے دا مکتوبات کی وائی دا دا چی خلقو کتابونا گورا زمارو را دا آغا کی چا کتابونا مگورا زمارو را چاغا د دین خلاف تھی دا دنیا دین ڈکدا دنیا فل ڈکدا مجدد الفسانی سرہندی وائی دا بدعت نا اجتناب لازم دے مفتی شفیع سے معارف کی وائی چ بدعت لکڈیر صفائی تور کے خو صفا کی گنا بدعت دے دا نبی طریقہ ڈیر پاکدا دا نبی طریقہ ڈیر پاکدا سوم چی را دکی دا جلا دا دنیا نمو ولور کو پا دی دنیا کی ما نشاؤ سو نظم خو خی نشاؤ یوی مداری کوئی ما یشاؤ یو نوی لکه بیان دا اللہ اختیار دے چالا چی منگ را دو کو بیان من گرزو دل جہنم دے بدن نکی گی غیتان سپک سپور ہو اصوک چی را دا آخرت کئی دا وی پبارا دا بلال موزن دا ابن عباس وی دا پبارا دا بلال موزن دا رنگ نتورو اندرون نورو دا نبی پا عشق کے اورو نبی علیہ السلام و یا بلال ز پاسمان گورم از مان مخ کی تراوانی دا پانو آواز را دی دا پیزار دا سواجا دا یا رسول اللہ تا ماتا سچل خودل دے چاہو دسو کی دورکاتا ہو کا او دسو کی دورکاتا ہو کا جمعت تلالی وقتی نو دورکاتا نفل ہو کا وی بس دق قیدہ دا نبی عمل صالح دے دا بلچا عمل صالح ندے کتوالا دیر پالشور کی کنا دی غلو لپالشور کی کهوشی دا سی کنا نو پالش خوب تور کی اوزگاری واقعی نبوین ختمی گینا غی نبوین ختمی گینا دا نبی علیہ السلام عمل دیتا عمل صالح وی تازان نجور که غا صالح نده دن نبشی دیتا یسلا مزموم مدحورا چاچی را دا اکرا دا آخرت دا پا بارا دا بلال موزن ده وسالا سایہا کوشش کو اگلے پارا سایہا مانا کسایہا دیتا منصوب بنزل خافز وائی سعالها سایہا استقامت مراد دے سعالها سایہا مداومت مراد دے نورنا د سنت نبویہ دیر دا د سنت نبویہ نبار بدعات ختم کا زاننا مجوڑوا زاننا مجوڑوا معرف کی وائی بدعات اخپل زان ناس جوڑاول عمل کدیب تا تا خیستا خکاری گی ہو دے خیستا ندے ذکر دی تا بدت ہوئی او سنت طریقہ دیر خیستا دا غی اختیار کا چانچی را دا اکلا دا آخرت سائے اکلا دا غی سائے یعنی سائے لائق دا غی جگہ اتیان دے پاگی امیرہ انتہا دا دہاغینا منعہ چاگینا منشوے دے ادے مومن بھی لکہ ایمان پکی شرط تے ددسائی مشکور دا قدردان دے کل نمید دو ہاولائی و ہاولائی دا ٹولو سے امداد کوم دلم دنیا ورکوم اغلوم ورکوم فرعون دا خدای ذات نمانو پتخت بادشاہی ناستے دانن سما دو کفار و ملکون او گورا کنا تا دو خکاری گی خب مزی سرا کلن نمید دو هاولائی و هاولائی هاولائی نمرا مراد اهل توعد تی هاولائی نمرا مراد اهل مسیحیت تی ابن عباس وی دو طول لزو ورکوم شے بربن نگرزی خریس کی مالکان دی دولتنو و هاولائی دیتا من عطا ربک ان دا عطا درف سا محضور منکڑی شوی محضور ممنوع توائی محضورات شرعیہ ممنوعات شرعیہ اغنی چ محضور تا مختور ہوئی ستا عطا درف چ دے محضور ندا دا برو فاجرنا ابن عباس ہوئی دا برو فاجرنا او گورا سرنگی من غرکو بادولا پبازو آخرت اکبر دے پیتی بار دا درجی او اکبر دے پیتی بار دے غور والی آخرت اعظم دے آخرت اشرف دے دنیا نا مومنین با جنت تا داخل شی کافرین با غور تا داخل شی نو غور والے نا غور والے بالتا سرگند شی دا جواہر القرآن کی دا تفسیر کبیر پا حوالی سر ہوئی اللہ تجعل ما اللہ ہے دا عذاب دمکی راکڑا استاد توائی کم اعمال چه داغی پذری عذاب نه بچکی گی غواورا لا تجعل ما الله داود توحید راغلا ما تا نخ کاری گی بغیر دا دیرانانا ما نظر دیر کمزور شوی دی او دیلی دا زمان کارو شو خان لا تجعل داود توحید دا مگر زوان خطاب دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او تبری وائی چی خطاب پیغمبر تا دے مراد تون مخلوق تے مدارک کے باہر جوائر کے راضی تون مراد دیزا او تپ کے راغلو مسائل سمانیا مگر دوا سرد اللہ نا بل معبود تب کینی مضموم اس پکڑے شوے بے کسا محضور سمانا دا یحزلو کا معبودو کا ابن عباسو ستا معبود بتا دقا سی پڑا گا پریدی ستا معبود بتا دقا سی پڑا گا پریدی دا اللہ نما سوا چت معبود گنی اغیل حاجت روا گنی نتب مضموم سپکڑ لیشوی مخزولا یحزلو کا معبودو کا ابن عباسو ستا معبود دروغو تا بپریدی لا ناصر لکا ولا ولی یا قرطبی کی راضی جواہر کی راضی ستا امدادی ستا کارساز بسوک نہیں دا آغا امور بیانی چاگا دافی دا عذاب دی دا سمتو درر کی وائی چاچے اللہ لشریکو کرتا ہو دے مخزولم شو مضموم ما شو دے مخزولم شو دے مضموم ما شو چی ثابت شو چاچے اللہ لشریک نیش دے نو چې نشته نو د مخزون ما شو د مضمون ما شو د خپل معاملې چې چاته سپارلې و غدرون نو د بلا ناصر بلا معین شو دې ته خزلان وای د په تفسیر کبیر کې راځي د الله کارونه الله ته ورکا بنده کارونه بنده ته ورکا مولانا شریف صاحب شیخ الحدیث ته شیخ التفسیر دې د جسول دې شیخ القرآن کله شاګرد ضعیف شوس زالته ختم للاړم اخری دوا سورتونه پاتیو ما د قاضی صاحب تذکره وکړه نو خوا کې بل یو کلی دی نو ما ته چا د هغه ځای ویلیو بیا مولانا صاحب وی دا د هغه کلی خبره نه ده دا زموږ د جسول خبره ده قاضی صاحب ولیداد قاضی صاحب الله داد قاضی صاحب هغه زموږ د شیوخونه مخکې دا د توحید خبرې بیان کړې وې لکه ډېره زمانه مخکې یو ځل وی زموږ دې ځای ته راغی بیا چې ته نو یو تنو هغه وی قاضی صاحب ماته دا پنډوکې اوچت کا ډېره خدا ډېره خدا نو پنډوکې اوچاته و دې اوږې ته جوړه سو کنه اوږې ته نه اوږې ته نو هغه سړی چې و د چا پنډوکې هغه وی خونه بابا راورسېږي لوی ځوان راورسېږي کاکا صاحب راورسېږي اوس دا هغه عقیده وه چې رارسېږي دا عقیدې د شرک د خلکو ذهن کې ناستې وي دی قرآن درس سروز در رو رو سمیگی رو رو رو رو رو رو سمیگی چه دایوی چه خونه با براو سی لوی زوانه کاکا سی با یا پیرانی پیر نو قاضی سی اغا پندو که پری خودو اکتا چه اولا گید نا سسامان اومد شو اچه ده چه پندو که واغاوی قاضی سی تا خوب ما دیل زیاده و کدو ما طول لوخی مات شو ای گورا ما تا تشید دا اوچتاو نو ما تا نس کرایا نا غستا نمیشا بسی غستا خود اسباب بلندی تعاون ده نو جایز ده ما کولشو مال اللہ توفیق را کرده مطی دی تا تا مخامخ ما چی اوگای تا ما او رسا اوگای تا که اوگی تا نو تاوی پلانکیا نو ماوی چا غور ازیم زما او دری دل بیده بیده زما ودریدل بیا د بدادی بازو کتابونو کې مالی کلی دي نو چې ما پرې خودو نو کته ولګید نو ما چې اوچت کوږي پورې نو دا خبره صحیح و دا صحیح و لیکن تا چې چاته आवाज وکړو دا ستا خبره صحیح نه و کدا صحیح و نو تا سره باغوز یاته نکاو دا به تا پوګاس یخو لیکن اسباب لاندې کولې شي بار نشي کولې دا ستاسو خپل خیالات دي یا بابا شاه جمال دې پتر رته نه نه دا ستاسو خپل خلو بي ځای سورای ده سي تورای ده ستاره فیصله کړې ده چې بغیر د الله نه د چا عبادت مکوي نظر نیاز د الله عبادت ته دا د بل چا لپاره کول شرک ته ځان مه خرابوا دا دویمه خبره شوه اته خبرو کې و بالوالدین احسانا امر پلار سره احسان وکي دا احسانا منفول مطلق دی عامل محذوف دی جلالین وی ان تحسنوا بالوالدین احسانا یا احسنوا بالوالدین احسانا دا درې خبرې شوې مور و پلار ستا د جنت دروازه ده اوس ته برحال ساتې که خرابوي نو نن سبا مور و پلار له سپک ګڼي ښه سپک ګڼي وای څوک کالج کې سبق ووي نو ناڅاپه پلار راغل دی نو هغه نورو کالجانو د ته ووي دا څوک ته وي دا زمونږ مزدور غوبه دی هلته څاروي موږ له ساتي زان پوکا زان پوکا ایهان دا آواز کریوه ایهان چه سوئی دتا ما شا اللہ و بالوالدین احسانا دا دریم خبرش پاتو کی اما یبلغن کورسی گی تاسغا مورو پلار الکبرا بڑا پیتا احدهما فاعل دی یبلغن دی او کبرا مفول بهی دا اورسی کی تا سخا مور پلار دوارا یا یو بڑا پیتا بڑا گانشی نمو آیا پا بارا دا مور پلار لفظ دا اوفا او کنا اوف اوف او یرخ خبر دیو نکر اوف اوف دا یو ادنا خبر شو چه ادنا خبر ممانعات را گئی چه اوف لفظ بدوائی نو غٹی خبری خو پخپلا پکی را گلی دا با قرآن ازده کئی مو آیا دی دوارو تا لفظ دو بیاد بایی شاول قرآن بدا سی مانا کولا دا سلور خبری شوی اتو که ولا تنهر هما دول رتما سپکی مو آیا رتما دا پینزم خبر شو دول رتما پا دو بانی پیسی گتما بچیا تا چر تا زی ویزا چی دی زم بازار تا کباب میاد شوی دی اداجی تا بس کئی میسا چی وی نو وی یو اول خبر داد چگرن با یو گیده راوڑی بیا چی راغ لی نو دلتا دا مالو ما سرول دی نو زپ آغار بانی زم ها مال سرول دی او بیا دلتا دول پارا چی دی نو لکا گیده اشنو پکار دا بیا ماجیگر تا دا جا دغا چی دی دا ساروی او باسا چی دغوشی او بوس کی دیر خدا دیر خدا دلختواز دا توپای پا ماس پخین دا لکنن سبا توپای اون ناغوندی خوا زکا چی سر نخ کاری گی سر سر که خر سر که خر ز سخت مخا ولا تنهرهما دا پینزه خبری شوی وقل لهما قولا کریما دوتا دا ادب خبره کوا دستا جنت ته دوزخ ته ماشاءالله یو تن راغه ویزا جهاد لازم نبی علیه السلاموی چستا مورو پلار جوندی دی بی آوی ففیهما جاهد دستا جهاد اغی سر دی دا پاغ صورت کی چی فضعین نی لکه تبوک واقعا فرض عین شو انفرو خفافا و ثقالا بیا مورو پلار ته بنو ګوري سید بزان رسای دا می تاسو ته په صورت توبه کې وي ولا تنهرهما دولا رټم پدو پیسې غټم وایا دې دوړل لپار وینا دې عزت د شپ خبرې شوي واحفظ لهما جناح الذل دا جزې برتاو کوا وزر کتا ساتا دا جزئی من الرحمتی دا پیارنا وحفظ جناحک للمومنین مدارک حوالہ ورکئی تیر شمخ کی دو خبری شوی وقر رب رحمهما او آیا زما ربا پدو رحموکا سنگا جزئی پاللے ما صغیرا وڑوکے کاف تعلیلیہ دے یا تشبیحیہ دے جواہر کی وہی تعلیلیہ دامانا شوا زکا چیزی وڑو کے پاللیم تشبیحیہ دامانا شوا سنگی چیزی وڑو کے پاللیم دوڑا معنی صحیح شوی ابن عباس وی دا پاغ صورت کی دا انکانا مسلمین کاغ مسلمانانو اے زمارا با رب ستاسو دیر خپوئی گی پاغی چیز دو ستاسو پنب سنو کی دی کتاسو صالح ہے نو اللہ دا اوابین لپارا بخون کے میرو باندے اوابین رجوع کا ان کی اوابین رجوع کا ان کی اوب رجوع توائی غفور الرحیم کس تقصیر اوشی عذیت او رسی گی کل اپیخی گی فعلی یا قولی دا ابو سعود جواہر کی لکی نو اللہ دا اوابین لپارا غفور دے ورکا خوند قرابت تا حق داغا دا تما خبر شوا حق داغا سده بر سل رحمی جلالین مانا کئی اول مسکینا آتی المسکینا مسکین تا ابن سبیل مسافر تا حق داغا سا حق داغا دا بتا دا قرآن نا حدیث نیزده کئی دا پردی پا تعلیم کے پردی خبری دی خپلی نشتے شاز نادر کی تا ترائشی که ده باشی نه نه نه تا تب خپل تعلیم حاصل ہے خا نو چې خپل تعلیم تا حاصل ک تب د الله د رسول خپل شي ولا تبذر تبذيرا مبذر مکوا اوراوم شرک بدعت کې پیسې بن لګای خیر دې اٹھلو کې یو کروڑ لګې دینو مخه پکېګا خا بیا به و باسی بل وخت کې تاله د خلوم چل راضی دغه ما چل راضی ټول راضی تا ایزده کړی دی بابا تا به بادشاه مشر سوکی چغه کې اهلیتی اهلیت دې ته نه وایي چې پنډه موټه دی اهلیت دیانتداری امانتداری تقوا پرهیزګاری علم ته وایي ماشاءالله دیانتداری امانتداری او دارنگی پریزگاری علم داری دیتا وائی پائی که سر فروس چیده ابو بکر صدیقو نبی علیہ السلام حکم که مرو ابا بکن فرویل یسلی بن ناس او تبرتیوی مری ابا بکر ابا کی فل یسلی بن ناس دی چلو خو دی کروڑ سمانا دی تب اللہ سکروڑا لگئی اللہ سکروڑا پا دین والی نلگئی چونکہ شیع غلطی نو بیا پا دین نلگئی یو روپے ہم نہ لگئی یو روپے نہ لگئی اوے استاد جی تے دعا کرو زمانہ نمبر دے آ دے نمبر راگے ماشاءاللہ نمبر راگے زبائی کی نہ چاہے دا بنے اس کو ما نور نمخ کی شے دا نبی کی نہ بیا کی پردی کار تے چلاڑی بیا بجاڑی ماشاءاللہ اہلیت دے تے نوائی پنڈے غٹی اہلیت علم تقوی پرہیزگاری دیانتداری امانتداری پرہیزگاری ورکا قرابت والا تا حق داغ صلہ رحمی ہوکا مسکین تا حق داغ ابن سبیل تا حق داغ دا حق ہو تو لسر لگی ولا تبذر تبذیرا شرک بدعت کی مخرج کوا معصیت کی مخرج کوا امام بخاری دے دی معنی کردا لا تنفق فی معصیت اللہ لا تنفق فی الباطل باطل کی مخرج کوا باطل کی مخرج کوا بس شریعت چی کم کار تا باطل ہوئی التا بنا خرچ کئی شریعت کم کار تا صحیح ہوئی پاگی کی خرچ کا دینی مدرسی خانقاہونا مرکزونا ان المبذرین بیشک مبذرین دارونا دا شیطان دی مبذرین چا تا وائی ابن عباس ہوئی المنفقین اموالهم فی غیر حق اللہ سوچ بغیر دا اللہ دا حق نہ خرچ کئی دیتا مبذرین وائی دے ابن مسعود نہ چاہتا پوچھو کو دا تبذیر مبذری ناغوی خرچ کول دا مال بغیر دا خپل حق نہ دا تفسیر مظہری جواہر کی راضی تفسیر مظہری جواہر کی راضی ابن مسعود نہ چاہتا پوچھ دے تبذیر ہو کو ناغوی خرچ کول دا مال فی غیر حقی ہی دا تبذیر دے نو غیر حقی ہی لبا تا شریعت ازدہ کئے قرآن با ازدہ کئے حدیث با ازدہ کئے نو تا تبا آلو وی چی دا بیزای دے مبذر دے پا فساد کی لگیا دے مبذر و توی نمی دا سی دے مبذر ساعن دے مڈی وی فی افساد کش شیطان لکہ شیطان فساد کی منڈی وئی دے ہوں فساد کی منڈی وئی مبذر چا خرچاؤں کلپ خیر کار کی ڈیر زیادا فاک سارا ڈیر زیادا نو چاوتا ہوئی تا اڈیر پیسی اولا گولی پا دے بانی اللہ خیر فی صرف پا صرف کی اسراف کی خیر نیشتے اغوتا ہوئی لا اسراف فی الخیر خیر کی اسراف نیشتا دے خیر کی اسراف نیشتا دے جماعت جوڑ کو پر لکنو کرورن روپے اولا گولی دا خیر کردے مدرسائی جوڑا کرا طالبان اللہ دا دا خیر کردے مدارک دا خبر بیان کردہ دیر پا مزید سرا نوی جی زما دادل پیسی یو کروڑ نزیاتی ہو لگی دی وچا تا جماعت مدرسی لا طالباو لا کتابو ندی اغیسی نا ندی اغیسی بس چی سنگا تایی دا سی اوشو لبیا ادرے گا بلزل خان بل زل بیا ادرے گا بابا مشری پا دے ندا خدای دی پوکا چی پیسی لگوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون خود اللہ لا تطیع اکثر من فی الارض پو گنی پسی مزا قرآن وی گنی پسی مزا قرآن وی قلیل من عبادی الشکور دا اللہ نیکان بندگان لگ دی نو تا تے سنگ چل جوڑ کو چی اکثریت دا فساق و فجار و بیدین دے نو فساق فجار بیدین دیر دی نو دا گو اکثریت دے خبر پا اکثریت شوا نو فاسق فاجر با مشرکی گی نیک بندہ نشی رات لے سنگا چلی دا تجور کو دے دا قرآن ناغیس تی دی دے دا قرآن ناغیس تی دی بیاغیل دمرا عظمت ورک چی دا دی خلاف تا آواز پور تا که استا قتل روا دے بابا سبو کو دا سبو کو کنا جنگ بنکو آو چی سوک سکی ویا استا خبلا مرزی دا مونگ با دا قرآن درس کو مونگ با دا قرآن درس کو ما تا کنن سو کوئی چه دا ملک تال در کو بی پنج سالی بی اوٹا بی نوٹا دا دا قرآن درس پری دا زما دی پا ذات دا خدای قسمی چه دا سودا تا تیار شم بلکی کی دی چه زما زر پتاو شی دا خفکان نا دا توم را خوب کار دے دا اللہ کلام خوب دے دا نبی تقریر خوب دے دا نبی حدیث خواگ دی دا نبی لار خواگ دا پردائی لار کگ دا دا اللہ لار خواگ دا بے شکا مبذرین رون دا شیطان دی اتی پوکڑی شیطان دا رب ناشکر دے بیا پاتی سی شو زمان نبی کتا ایرازو کی عنہم ددونا دا مازو کرا سی دی ذل قربا مسکین و ابن السبیل اس کتا لاس کے سے نیچتے تو رزن نان ہم دماز کے رنا ابتغاء رحمت من ربک لپارا در تالاش در رحمت در ربستا لکتا فقیر لسور نکڑا اتا و تداوی چه تنخواہ راشی نو بیادا سراش از بطال سراکم یا زماز مکا دا چی فصل سراغ طلب یو لسو گیدانی را کما ابتغاء رحمت من ربک امام بخاری دا دیمانا پا رزق سرک کری دا تا ارازو کو دمازو کرنا دا ابتغاء مفول لہو دے لکتا ضربتو تا دیبا ترجوها چستا امید دے تا او ایدو تا قولا میسورا نرم خبرا میسورا نرم خبرا شاہ سے مانا کی میسورا سہلا نرم خبرا وعدہ و سروکا یا والا دعا وارا ستا پا دروازے را آگے تاس خسی نشتا دے نو کوین ورکا ہر شے چی اخپل توفیق سر ورکا مشکات کے انفاق فی سبیل اللہ پا بحث کے صاحب دا مشکات یو حدیث بیانی چی دا نبی علیہ السلام کور تھا سوکرا گئے سوال دا نو بی بیانو سبونا نو عبارک اللہ نو لغلا سڑے لڑ او دا خود نبی کور دے دین مخ کی غوخرا گلی وا مشکات کی رازی نو آگا غوخا ام سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ویناو کرلا چی اچھتا ہے کی خودلا چی نبی علیہ السلام راشی دا با اخری خیو کرل کبا دے اکرو نن سبا خاون تسوی سر پیٹیا کاڈا سر چاڑیا سر پیٹیا کاڈا سر چاڑیا ماشاء اللہ نبی علیہ السلام وائی قبل چا تو سجدہ رہا ہوئی ما پا زنانا تولیو خاون تا سجدہ ہو کد اگر دمر حق تے زکا چا اگر ہر صد دی خرچا اگر پیدا کی گرانا ندا ماشاء اللہ نو مسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمی تا ہوئی چا دا اوچت تاخ کی دا خوخا نبی علیہ السلام رائشی اخری با زکا چی دا غد خوخا نو حضرت با اکثر نموندلا تمومی حضرت نموندلا پردی کار کی با گوتی نوائی پردی کار کی با گوتی نوائی سردار انبیاء دا کل کائنات مشر دے نو بس پدی کے سائل را گئے بارک اللہ نو مسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ورک جی بارک اللہ اللہ نبی علیہ السلام را گئے یاو مسلمہ خوراک لسشتے نو آگا خادمی تیو چی اتاق کی ما غوخ ای خیدہ اللہ شراولا هغه چې لاړه وی قتل نو ګټه ده پر دغه بکرای بکرای دا سرواله سپینواله د بکرای نه خی چې وی قتل ګټه ده بکرای ده وی خو خونیشته نبی علیہ السلام او وی سوکرا غلی او سوال لا وی او را غلی او بس تاسو ورنه کده خود نبی کور دی الله غ ګټه کړه هغه ګټي خبره نن پدی زکی 1441 سال نه پسته ماده ته بیان کړه دین از دکا گل بش دین از دکا د نبی سره محبت پیدا شي په بدعتونو پیدا کیږي په شرکیاتونو پیدا کیږي آسی پا خبرو بان پیدا کی لکه کرتو لگه کرت کرت کئی دنبی طریقہ آیات تا گورا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَگَرْدَ وَلَا سَفَلْ مَغْلُولَةً تَرْلِ شِوِي بندہ ہوا لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً سَشَّيْدَ خُدَي پُنُمْ نَوَرْ كَئِ گَتَ دِ جُوْرَ کَرْدَ زَنَّا بازی سڑے چی دے توبہ توبہ ابای سڑے سخی خوشتبی مگر دوان لا سخپل تڑلے شوے سڑتا او بس تم دا سی مکوا کل البستی چی بیاریانی تبکینی ملومن ملامتا محصورا ستڑے بیا باریانی یعنی پا صدقہ کی امیان روی با اختیار کی دا د نور لپاره حکم دی نبی علیہ السلام ابوبکر دا سینو دا هم عمله بل شل بس هغو سره هم الله دغه کار کوي نو ستا رب فرا کوي روزی چاته خوښوي او یقدر تنگسیا راولي یقدر معنا ما وکړه تنگسیا دا لفظ با پا صورت انبیاء کی تالا کار را کئی چی دی اقدر مانا ما تنگ سیا اکڑا اللہ پا پلو بدیگانو خبردار دے بینا دے ولا تقتلو اولادکم اخپل اولاد مو اجنائین اخپل اولاد مو اجنائین دی یری دلو گنا چی دا گنشی پشاند بنشی ببسو خورید بابا دا عقیده دا قریش و دا عقیده دا کافر و دا خاندانی منصوبه بندی دارگه نور سکاتی دی کنا دا چه خلق کئی دا دا دی آیات دشمنان دی دو بچه اچه آقا دواو که یو رونده بل چه ده گرد ده نزتان تا پوس کما دو بچه اچه خیده کی کچه پیغمبر وای زپدیرو فخر کوم زپدیرو فخر کوم دلیا لغزی دد لوګی نه مرشو دد لوګی نه بابا قران از دکا گل بشی سبشی گل بشی موج نه اولاد را د یری د لوګی نه املاق معنا جلالین په فخر سره کړدا منگ روزی اور کودو تا تا ستا قتل ددو خطان کبیر آلوی گنا دے جلالین دا خطان مانا پا اسمن سر کردہ اب منیز دی کی گئی زنا ہوتا دا بی حیائی دا بدل آردا دا اونوی چی زنا مکوائی بلکی پاگلارو بنزائی کلا چی شرعی نظام نافذ شی قاتل قتل تصور نیشی کولے قتل کول خو خیر لری خبره دې تصور د شپې په خوب کې په بستر کې هم نشي کولای کني وایزا او کا چې پته ولګي یعنی شرعي نظام چراغه غل دغلا تصور نشي کولای کول خو پریدا جنه د پوترا تصور هم نشي کولای د پلار هم نشي کولای امیر معاویه حکومت رضی الله تعالی عنہ د ابو سفیان بچی دې د نبی رسول الله او خې دې کنزل مار هغه ته ډیر کنزل کوي د ثواب په نیت باندې داغه حکومت په 56 صوبو باندې وو نو یو ځل هغه وینا وکړه چې دکانداران دکان کې سامان دغه سي پریږدي دروازې تالې ملګوي دروازې کلاو ساتي زید نبی علیہ السلام صحابی ما زید هغه په طریقه روانم زګور ما چې غلغلاو کی ازی وینم په خپل سترګو 56 صبح تا پاکستان درې صبح دې څلور دې ها څلور دې اګور زدم نه نیم خبر دینه غټه می سوګشته زری رو ناورم زی اخبار نگورم زما دن رات سروس ایدق ادر سن سرده یا تصنیف سرده شعباس ما شاء الله ویش پا تیره شو اثار شو دیز زین اچای تلارا نکلا چه ده چا دکان مات شوه ده غلا شوه ده دیتا وای د نبی علیہ السلام اوخه صحابی کنزل مار اغتا چه کنزلو نکین ده غصواب نکیگی تا تصور دغلا نشی کوله جنه ده پترا تا تصورم نشی کوله شریعت نظام ده هم منگ ده پرده تعلیم حاصل که منگ پردی شو پردی تا بسنگا وای زمان نظریه پرده شو زمان خیالات پرده شو زمان سوچ پرده شو زمان قلم چه سلیکی آقا پرده شو زمان خلینه چه سوزی آقا هم پرده شو دا چه ما سووی پدی که دست ده ده رای برابر فرق نیشته ده منیز ده که گه زناو تا زناو لپر حکم داده چه سلور گواهان گواهی اکنا چه دی سڑی دی زنانه سر بدفیلی کلی دا واده وو کلی دا پا مجمع عام که برا او برلیشی اول حاکم چه غط قاضی وی اول بای اغا پا گٹی اولی بیا با نور شروع کی تردی چه پا گٹو کی پچشی دا سالم دنیا و ایز زیکی زناکار ده دی تصور نیشی کوله ننستا مل طول ده زناو ندکتی ده غلاو ندکتی او ده قتل ندکتی خو دزو باسی بیاوی زوی ده دو پتی بزور کن دو پتی دو کتی پوشلی مطلب بانی وکی ده ده قرآن خبری دی من ایز دیکی اگه زناو تا ده بیحیی ده بدلار ده اللہ وی بدلار نه ده د سړی نسب ختم شو موج نه نفس لا هغه چې الله حرام کړی دی داغه قتل مگر په حق سره حق نه مراد قصاص دی حق نه مراد په ارتداد دی حق نه مراد په زناو کې وجلل دی څوک چې قتل شو مظلومه د ده ولی ما یعنی تصرف ورکړ دی ولی د مقتول لا سلطانن غلبه فلا یسرف فی القتل دے دے پا قتل کی اسراف نکی دے منصور دے منصور سی غلیس مفعول دا نو ناصر سوکتے مدارک کی وائی اللہ ناصرہو اللہ دے ناصر دے مدارک کی وائی دے منصور بالقصاص دے دے بدلہ غستیشی شرعی نظام شریعت نظام کے امن دے چین دے خوشحالی دا باچائرگی دا پیسی با دی قطعن نزائے کی گی پیسی با دی قطعن نزائے کی گی ہر صد خوشحالی دی جگڑے فسادات ختم شو دا پا شرعی نظام سر دا کلنا چی مسلمان دا پریخے دے نو اللہ پی ام قہر و غضب یخے دے دے منصور دے بالقصاص منیز دیکھے گئے مال دے یتیم تا دائنی دیو ایلی مخرائی منیز دیکھے گئے مو سلیخ تو رضو پوری ہر سارا ما خام گرم گرم انڈے شید پردے دے گرم گرم انڈے گرم گرم پراتے شید پردے دے دا تو پخل کو سنگا خورائی دا خود وارث شیدے دا خود دی وڑو وراثت دی اغون دی پو پی تاول نیکی شکل ورک هر جمرات لا بیا سلیخت رزو لا بیا غٹ خیرات بیا دا کالو ما کئی دی منز کی نورو ما امری دی تا کارو بار دا قسم خلق دو اللہ نپی جنی اللہ و ایمال دی اتیم تا منیز دیکھے گا مگر پاگا طریقی چاگا احسن دا اگر بسنگ ای احسن نو احسن نمراد دادے اگه کی تجارتو کا جزیات چی داغت مفاد دا پر تجارتو کا کاروبارو کا احسن نمرات مداری کوئی داغے حفاظت تے داغے حفاظت تے تردیچ دوانے تور سیگی صورت نساء کی تیر شو ایفاد عہدو کئے اوامر نواہی دا اللہ نن مسلمان ایفاد عہد اوامر نواہی دو سر نپی جنی زکا پا غر دے تلے ندے عہد مسئول دے مسئول دو سنا دو وفانا پورا والے دے کیلو کا کلچ پیمانہ کوئے وزنو کا پا قسطاسی مستقیم ترازو سر روغو پا دفتری لیکل دی دا ترازو شکل آغای نیغا راوستی دا نوکتا پا خپلا جوڑا کری دستا خوصو پیسی پینے لگی انصاف ستا وی قرآن تا وی انصاف ستا وی حدیث نبویت وی انصاف ستا وی دا شریعت کتابونو تا وی انصاف نم دا پیغمبرانو دے انصاف نم دا صحاباو دے انصاف نم د تابعین و تبع تابعین و ائمه مجتهدین و محدثین و فقها و ده دا انصاف ده وزنو بالقسطاس المستقیم دا ورده احسن ده پیتبار دا انجام دا الله وی دا غیر الله نوی الله وی ولا تخفو مزا باغی پسی جتا تا پتا نیشته امام بخاری دا لا تخفو مانا پلا تا قل سرکی یعنی نی خبر چا په حق کې د خلینا خبره مو باسا خپل د خلینا د چا په حق کې خبره مو باسا چې خبر نه ای ماشاءالله لکه اجتنی بو کثیر من الظن رابشی ځان بچ کئ د ډیرو ګمانونو نه یعنی فضل ګمانونو دا جنگونه ولی جوړیږي فسادات ولی جوړیږي پیسې غلطی ولی لگی دا شرعی نظام نہیں شرعی نظام اللہ جو کڑے دے پائیں کی چت ہوں فرق نشتا دے ذکر اللہ کار کی فرق نہیں ستاستر کی جوڑی کردی وگونا استا پوز ہے جوڑا کرد اخپی دلدل کردی پدی غن پوئی دو تالا چی دے سر را کڑے دے تا پدی اخپو گرزی پلا سنو کار کئے اللہ نپوئی گی تالے دماغ را کر دی اللہ نہ پوئی گی تو پوئی گی دا اللہ قانون دا اللہ دے دا بندہ قانون دا بندہ دے دی کی فرق اللہ پیدا کرے دے مزہ پاغی پسی جتا تا پاغی پتہ نشتے دا غگونا دا سترگی دا زرہ دا دی با تپوس کی گی او کنا دا دی با تپوس کی گی مزہ پزمکا مرحا تکبر کونکے باج سڑے چی روانی تبوی دازمک دیش لئی توازو عجزی انکساری داخل شعارو گردوا انکت چی او بندہ لن تخرق الارضہ تزمک سیرو لینشی یعنی دمرا پالوان نی چزمک سیری شی تخرقا مانا امام بخاری پا تختعا سر کردہ تا دمرا پالوان نی چی دازمک سیری کے ادومره دنګ نه چې غرت او خېږي غرت او رسېږي وای دا اوه ځانته سوی دا غرب مخ کې چې تیر شي نو د تکبر ختم شي خلق داسي وای اوه نه دی خبر ولن تبلغ الجبال طولا مدارک کوئی دا وسره ټوکې وکړي خر تنه رسېږي غر ته بسو رسېږي ولن تبلغ الجبال طولا تنشی رسیدل غرطا پی اعتبار دا دنگوالی دیو سر ٹوکی اکڑی وی یورر چتے چدے چاولی دا دا تیلے لاندے او دا غنمو اوز دا غنمو رسی دی اخپی برا رولی دی سکراغی چتیا خیر خودے وی بس دی خلقو بانی رحم پکار دے وی سنگا وی دا اسمان کنا سا پار تاوشی نما خپی برا کڑی دی ما ٹینگ کڑی دا ٹینگ کڑ دے خوا آگا سڑی و تاوی تا چا تا تلے لاندے خونی را گلے او بیا دبا علم بیا دبا خبری نکی ما اسمان ٹینگ کڑی دا اسمان ٹینگ کڑی کلا چی تقوی پریزگاری دی اختیار کڑا تا پالوان شوی تسی شوی پالوان شوی نشی رسیدل غرطا طولا کلو ذالکا دا کم چی ما دا غینا منع اکڑا دا ابن عباس تفسیر کئی کلو ذالکا منع ہے تو کا کم شینا منل شوی د دې وبال د رب په مخ کې مکروه ده مخله به دې راشي دا هغه دې چې ستا رب تا ته وحی کړ دا د حکمت نه مگر دوا سره د الله نه انور خدایان داوود توحید راغلا 44 کې بیا برازي دای مقرر کړل ځکه مقصود توحید دې د هر حکمت چې دې یعنی راز هغه چې دې توحید دې دا جامع بیان کې راځي الله شروع کلا په دې صورت کې په امر د توحید نه د شرک نه وکړه او ختمای چې دې په دغه باندې نو مقصود تنبیه ده چې اول د هر عمل د قول او د فکر او د ذکر او اخر هغه صرف د الله ذات ته ماشاءالله چې هغه مقصود دی د ټولو تکالیفونه مقصود دا دی. د تفسیر کبیر کې وایي جواهر نقل کوي او به غورځولې شي په جهنم کې ملومن ملامتا. ملومن سمانا دا ابن عباس مظهری معنی کوي تلومو که نفسو کا داسې وخت به راشي ستا نفس به تا ملامته کوي چې دا دې څه وکړو مدهورا رټلی شوی د رحمت نه به پاتې شي. آیا تاسو غوره کړی ستاسو رب په زامنو واتخذ آل ونیولې دا د ملیکونه اناسا لکه ملیکو ته ته د خدای لونه وایي څه بلا غرای دي ته بکواسي وایي ښه تاسو وینا کوئ وینا عظیمه لویا لویا په عقوبت کې لویا په بهتان کې دا دواړه معنی ابن عباس صاحب کړي دي. بس کو په دې نن د جمعې ورځ ده جمعې پر ورځ باندې جمعې ته هم زما تقریر نه خو منې کړې ما نو ډېره ښه ده چې ستاسو خوښه ده نه به کوو یوه خبره بل د ماسپښین نه بعد بیا عرب چې دی د بخاري درس وي دا واته میاشتې دی کې وشي. اچھا کچھ مشکلات ہیں حضرت خطیب صاحب خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے شاہد خان ٹکرے بٹگرام ماشاءاللہ خدا ٹول خوشحال ہے کہ بیادا بل چٹتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میری طرف سے مدرسہ کے لیے 20,000 تعاون ہے دا کم زینا جبکہ 70 دن ہو گئے ہیں آیا ہوں یہاں حالات بہت خراب ہے سب لوگ گھر ڈھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں خصوصی دعا کے لیے درخواست مولانا تازرین صاحب جدہ سعودی نہ ٹھول دما شاگردان دی والد سے بیمار دے اے ہاں دال تکی دعا ہو کہ اللہ دی ٹھولو بنے فضل کی سوک مری اللہ دی او بخی سوک بیماری اللہ دی شفا نصیب کی چابانی قرضے اللہ دی لری کی چابانی سو تکلیفی اللہ دی لری کی سوک بیماری اللہ دی شفا نصیب کی اللہ دی رحم و کرم کی ٹول لو پر زلد اخلاص سر دعا کو دا کم بیماری تکلیف دی ملکونو کی راغے اللہ پاک دی دا لری کی دا دی متعلق چی حکومت سے ہدایات ورکی باغی عملو که چه تانا سو که دیشی دا مصیبتون اترازی دا زمان شامت عمال ده من دا اللہ کار دا رسول کار پریخه ده دا اللہ دا رسول پزه منگا بل سوک رسول جو کرده نو دا دی وجه نامن فتنو که مبتلا شیوی کنی اللہ زیاده نکی ولیکن ناس انفسهم یظلمون بنی آدم زیاده کئی اللہ پاک دی طول بانی رحمو کی داد چا مالی نقصانات شو غیل دعا کو اللہ پاک دی پی رحمو کی بطولو بانی اللہ دی رحمو کرمو کی اللہ دی دا مدرسی پا خپل فضل و کرم روانی کی اللہ دی اسباب جو کی وصل اللہ تعالی علی خیر خوبی محمدی و علیہ السلام. بے دویم درس اس نشتے ماسپخین بھئی یو دعا دری سالو پینز شپاگ و اتا نه سبق ډیر وشو ها ماشاءالله مولانا بن گیا.